با درود به شنوندگان گرامی رادیو البرز، به اتاق اینترنتی فرهنگ و گفتگو خوش آمدید. اتاق فرهنگ گفتگو به منظور تبادل فکری، برخورد اندیشه ها و تقویت ظرفیت تحمل نظر مخالف در اوایل سال 2001 میلادی در پالتاک تأسیس شد و اکنون این اتاق به عنوان حلقه ای از مجموعه گروه اینترنتی فرهنگ و گفتگو می باشد که هفته یک شب برنامه دارد. من مصطفی شکری هستم، در رادیو البرز دانمارک افتخار همکاری دارم و خیلی خوشحال هستم که مسئولیت ضبط این برنامه بر عهده بنده گذاشته شد. برنامه امشب سه‌شنبه 16 نوامبر 2010 میلادی ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی درباره انتخابات آزاد، راهبرد گذار به دموکراسی می باشد. مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی هستند. سخنرانان اتاق فرهنگ و گفتگو امشب خانم مینو یوسفی، آقای رضا سیاوشی و همچنین آقای هادی یوسفی هستند. بعد از سخنرانی افراد حاضر در اتاق فرهنگ و گفتگو به نوبت سوالات و نظراتشان را مطرح می کنند و سخنرانان به پاسخ می پردازند. به اتفاق شما شنوندگان گرامی به اتاق فرهنگ و گفتگو می رویم تا چند لحظه دیگر. منم درود میفرستم به دوستان. البته میخواست صدای من نیست، صدا نیست، پس یکی بسیار خوب هست. بعد خب البته خب کیانوش اینایی که گفت یه بخش عمده ایش تعارف بود، حالا نمیدونم باز اون مرتبه مثل این که منه میخواد برای یه جای کاندیدای وکالت بکنه، به هر حال اینا تبلیغات وکیلی بود. خب ولی به هر حال درود میفرستم به دوستان. حالا که گفتی در مورد مسائل اقتصادی، این کنفرانس گروه 20 دوستان میدونن که در هفته پیش در سران کشورهای در واقع 20 کشور در کره جنوبی، بله در سئول، اینها جمع شدن. البته یک ماه قبلش وزرای دارایی و اقتصاد این کشورها جمع شده بودند که اون برنامه صحبت‌ها و تصمیماتی که باید گرفته بشه اونجا تعیین بشه و بعد هم آمدن. ظاهرن باز به اون نتایجی که میخواستم برسن نرسیدم و قرار دوباره این در 6 ماه آینده تشکیل بشه. ولی اون چی که در اینجا تصمیمات اصلی که در واقع گرفته شد، یکی مسئله به اصطلاح بانک ها بود که چیزهایی که یعنی اگر مثل این بحرانی که در سال گذشته 2009 در واقع شروعش شروع شد و همچنان هم ادامه داره، البته جلوش بسیار مهار شده، که این بانک ها میبایست در ضرری که زدن یا ضرری که میزنن سهیم باشن نه اینکه پول بگیرن. توی این زمینه آلمان ها یک چیزی رو با اتحادیه اروپا، که البته آلمان این رو در 6 ماه پیش که این جلسه گروه 20 در کانادا بود اونجا برای کشورهایی که قبول کردن به تصویب رسون، امریکا و کانادا قبول نکردن و اون این بود که با مروت میبایست در پسندازی رو داشته باشن که اگر بحرانی پیش آمد بتونن از اون پول در واقع جبران این مسئله رو بکنن و اون به این شکل هستیه. در تا سال 2010 معمولا بانک ها 4% سرمایه‌ای که یا پولی که در اختیارشون بود به عنوان سرمایه ثابت ریسکی نگر می داشتن و بقیهش رو می تونستن وارد بازار کنن. از سال 2011 این مسئله هم آلمان هم فرانسه و هم کشورهایی که تو منطقه اورو هستن این رو تصویب کردن، ولی امریکا و کانادا و ژاپن و کره جنوبی و چین این مسئله رو فعلا قبول نکرده و اون این هست که این مسئله پسنداز یا نگهداری پول ثابت 4% تا سال 2015 تا تبدیل میشه به 6% و از سال 2015 به 7% میرسه، یعنی 7% پولی رو که دارن میبایست همیشه برای ثابت نگه دارن در بانک باشه برای مواقعی که یک همچین مسائلی پیش میاد. علاوه بر این 2.5% هم میبایست به عنوان پس انداز نگهداری ریسک داشته باشن، یعنی عملا چیزی که در گذشته 4% بود رسید به 9.5%، و خب این در مقیاس میلیاردی 5.5% پول کمی نیست. یکی این مسئله است، ولی مهمترین مسئله ای که باز هم آلمان ها این رو پیشنهاد دادن و باز در منطقه کشورهایی که پول یورو رو دارن به تصویب رسید این هست که بانک ها حق ندارن بیش از اون پول ثابتی رو که همیشه نگه می دارند، یعنی همون 7% رو وارد بازار بورس بکنن. این در واقع مهمترین اصلاحی بود که در سیستم بانکی فعلا در اروپا صورت گرفته، چون در گذشته بانک ها می تونستن تا 20% سرمایه‌ای که داشتن وارد بازار بورس بکنن و خود همین مسئله باعث می شد که در واقع نوسانات بورس در کشورهای مختلف جهانی یه دفعه بالا پایین زیاد بره و یا اون چی که در امریکا در واقع شروعش بود اتفاق افتاد، مثلا یه دفعه در بخش مسکن در امریکا و این پول زیاد به اون سمت حرکت کرد، عملا مسکن هم گرون شد و هم این که یعنی قیمت کازه و هم این که بورس بالا رفت و خود این بادکنک تو خالی باعث شد وقتی که منفجر شد، وقتی که ترکید در واقع دیدن توش خالی هست و این بحران رو به وجود آورد. خود این مسئله که دیگه بانک ها اجازه ندارن بیش از 7% سرمایه ای رو که دارن، یعنی معادل اون پول ثابتی رو که برای مواقع ریسک نگه میدارن، بیش از اون رو وارد بازار بورس کنن، این میتونه یه کنترلی برای سیستم مالی و بانکی جهانی باشه. البته امریکایی ها هنوز اینو قبول نکردن و قبول امریکا مسئله بسیار مهمی هست، هم از این لحاظ که در واقع قوی ترین اقتصاد جهان رو داره یا بیشترین تولید ناخالص جهانی رو امریکایی‌ها دارن، در واقع حدوداً 25% میشه گفت تولید ناخالص جهانی از آن امریکا هست و این هست که یا تجارت جهانی در واقع از آن امریکا هست و این مسئله مهمیه و بخصوص این که دلار هم پول پایه هست. اما امریکا یه پیشنهاد توی این گروه 20 آورد که در واقع با مخالفت مواجه شد و اون این که این پیشنهاد این بود که امریکایی‌ها پیشنهاد کردند که تفاوت صادرات و واردات یک کشور نباید بیشتر از 4% به اصطلاح وارداتش باشه، یعنی صادرات یک کشور اگر میخواد بیشتر از وارداتش باشه این رقم نباید بیش از 4% باشه. در واقع آلمان و ژاپن و بعد هم چین و همینطور کره جنوبی، اما در واقع محکمترین اینها رو آلمان ها بودن و ژاپنی ها که در برابر امریکایی ها روی این مسئله مخالفت کردند، چون صادرات تفاوت صادرات و واردات آلمان حتی در سال گذشته که با این بحران اقتصادی بود یک چیزی بالاتر از 6% بود، حدود 6.2% بود و خب اگر این قرار باشه در وضعیت رونق اقتصادی که ممکنه حتی به 8% هم این تفاوت برسه، خب اون موقع فاجعه زیادی به بار میاره برای کشوری مثل آلمان، که البته خب امریکایی‌ها به هر حال این پیشنهادشون رو پس گرفتن، ولی امریکا یک کار دیگه ای رو داره میکنه که باز این میشه گفت میتونه فشار بیاره به سایر کشورها و اون این که گفته 600 میلیارد دلار میخواد وارد بازار پول بکنه. کیانوش، هر وقت فکر میکنی که دیگه من نباید صحبت بکنم یا دوستمون قراره بیاد صحبتاشو بکنه، آها به من یه علامتی چیزی بده یا یه عددی رو بزن که من به هر حال صحبتمو قطع بکنم. آره من الان نمیدونم این اوکی تو یعنی ادامه بدم یا اینکه نه. آها شروع کنیم. بسیار خوب، خب پس دیگه شروع میکنیم. من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم چون همینطوری اگر هی بحث بکنیم این ادامه پیدا خواهد کرد. به هر حال فقط من این رو این جمله رو تموم بکنم که امریکایی ها میخوان البته این 600 میلیارد رو در واقع میخوان اسناد بهادار یا قرضه اوراق قرضه بگیرن بخرن و معمولاً هم اوراق قرضه را خود دولت ها به اصطلاح میدن بیرون و وقتی که این 600 میلیارد اوراق قرضه بگیره یعنی 600 میلیارد دلار وارد بازار جهانی میشه و این میتونه صدمه بزنه و عملا هم اگر بدون این که واقعا کار ایجاد بشه و تولیدی چه از نظر صنعتی و چه از نظر بخش خدمات به وجود نیاد و این پول وارد بازار بشه، میتونه تورم جهانی رو از اونجایی که دلار پایه پول هست، پایه پول جهانی هست، میتونه کل تورم جهانی رو بالا ببره. به هر حال اینا بحثایی بود که به طور خیلی خیلی خلاصه من توی این گروه 20 در واقع که اتفاق افتاده بود گفتم که یه مقداریش البته شاید دوستان حتما در جریانش هستن و توی این زمینه میدونن. خب من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم تا بحث امشب رو به هر حال پی بگیریم و من امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم امشب. خب من میکو رها میکنم برای کیانوش که به هر حال بیاد دوست عزیزمون که میخواد برنامه‌اش رو ادامه بده آقای سیاوشی برنامه رو شروع بکنم. من سلام میکنم در ضمن آقای جانگیر، ما امشب در واقع سه سخنران داریم، یعنی اول خانم مینو یوسفی و آقای هادی یوسفی یه نیم ساعتی صحبت میکنن و پس از اون آقای رضا سیاوشی در واقع سخنران اصلی هستن. من قبل از اینکه توضیح بدم چون احتمالاً آقای یوسفی و مینو یوسفی، هادی یوسفی و مینو یوسفی از یک آیدی استفاده میکنن، اشتباه میکنم یا اینکه نه؟ چون خب به هر حال من آیدی که اینجا هست از آقای هادی یوسفی میخوام که بیان در واقع اتاق رو افتتاح بکنن، منتها حتما توجه بکنن به عددی که من این پایین میدم، یعنی اگر 20 دادم یعنی آقای شکری که داره برنامه ها رو ضبط میکنه برای رادیو البرز اوکی داده، اگه 17-18 دادم باید بریم میکروفون رو عوض بکنه. آقای یوسفی سر کوچه یه دونه میگاره، آقای شکری میدونین که عدد میدیم 20 یعنی صدای من، آقای رضا سیاوشی هم اونم میدونم که میکروفون خیلی خوبی داره اونم صداش 20، ولی هادی رو نمیدونم. دلیرم صداش خوبه، آره فکر میکنم اینایی که دورور آمریکان مثل دانمارک هم دورور آمریکاست دیگه چیزا خوبی کنکشن ها باشه. آقای یوسف من دیگه به عهده خودم میذارم که خانم مینو میخواد صحبت بکنه اول یا شما، به هر حال جلسه رو افتتاح بکنید. آقای شکری هم برنامه رو در واقع ادیت میکنه، یعنی دو ساعت خوردی برنامه رو ضبط میکنه و بهترین ها رو خوش‌صداترین ها رو در واقع جدا میکنه و در رادیو که فکر کنم روزای دو روز در هفته هست و لینکش رو هم به ما میده، ما در سایت ایران گلوبال و فرهنگ گفتگو میذاریم. آقای هادی یوسفی مایک در اختیار شماست، بفرمایید و چشمتون به اون پایین به نمره‌ای که من میدم باشه. تمام. من مینو یوسفی هستم، سلام میکنم به همه دوستان. کیانوش جان فراموش نکن که خانم ها اول باید صحبت کنن. خب اما میخوام یه توضیح کوتاهی بدم در رابطه با برنامه امشب. همونطور که دوست عزیز ما کیانوش قبلا گفتن، من و هادی حدود 5-6 دقیقه صحبت میکنیم در رابطه با کمپین انتخابات آزاد و اصولی که در بیانیه بین المجالس آمده، و بعد هم از آقای رضا سیاوشی که میبینم حضور دارن در جلسه درخواست میکنیم که میکروفون رو بگیرن و بحث رو پیش ببرن حول محور انتخابات آزاد، راهبرد گذار به دموکراسی. یکی از دلایلی که من پیشنهاد کردم که ما نیم ساعت اول رو اختصاص بدیم به کمپین و اعلامیه بین المجالس. این بود که تجربه نشان داده که دوستان آرام آرام به سایت میان و بیشتر دوست داشتم زمانی که آقای سیاوشی صحبت میکنن دوستان بیشتری در اتاق حضور داشته باشن. برام این امیدوارم صدا خوب باشه کیانوش جان. بله میبینم که آقای شکری عدد 20 دادن. مرسی به آقای شکری و دوستان دیگه هم مجددا سلام دارم. سلام دارید جان. مرسی. به طور کلی میخوام یک مقدار در رابطه با کمپین انتخابات آزاد صحبت کنم و همونطور که گفتم میکروفون رو در اختیار هادی قرار میدم و از دوستان خواهش میکنم که وقتم بدن که دوستان ما اگر سوالی دارن در رابطه با این دو موضوع مطرح کنن قبل از اینکه میکروفون رو به آقای سیاوشی بدیم. میشه حدود یک رو وقت گذاشت برای سوالات دوستان. خب کیانوش جان وقت گرفتی میخوای الان صحبت کنی من میکروفون رو در اختیار بگذارم یا ادامه بدم؟ اوکی. من از اینجا شروع میکنم که همونطور که دوستان میدانید بعد از اعتراضات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که مردم به خیابان ها ریختن و با سرکوب شدید رژیم مواجه شد، یکی از شعارهای مهمی که در روزهای اول مطرح میکردن شعار رأی من کو بود که این شعار در روزهای بعدی به شعارهای نظیر عبور از ولایت فقیه و رد نظام دیکتاتوری هم رسید. در این حول و حوش ما تصمیم گرفتیم با کمک دوستان ما که حتما آقای سیاوشی نام خواهند برد که بر اساس اعلامیه معیارهای انتخابات عادلانه و آزاد که در سال 1994 در نشست شورای پارلمانی بین المجالس در پاریس تصویب شد به تبلیغ و ترویج ایده انتخابات آزاد بپردازیم که همونطور گفتم هادی اصول مهم مندرج در اون رو حتما به طور مختصر به اطلاع دوستان خواهد رساند. ما فکر می‌کردیم که این انتخابات آزاد نیازیه که جامعه ما به آن احتیاج داره و هدفی رو که ما داریم، هدف عالی ما در نهایت دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر در ایرانه. به طور خلاصه میتونم بگم که اگر که مطالبات جامعه مدنی ایران رو لیست کنیم و به قول آقای سیاوشی تفسیر رو تخلیص کنیم خواهیم دید که گوهر و چکیده این خواستا خلاصه میشه به دو خواست مهم، یکی رفع تبعیض و دیگری انتخابات آزاد، و از میان این دو یعنی رفع تبعیض و انتخابات آزاد در نهایت این انتخابات آزاده که راه حل خواست اولی یعنی رفع تبعیض خواهد بود. با پذیرش این ارزیابی ما خواهان شناساندن ارزش‌ها و معیارهای انتخابات عادلانه و آزاد در بین شهروندان ایران خصوصا کنشگران سیاسی هستیم. از هدف‌های مهم پیشبرد این کمپین میتونم چند مطلب رو مطرح کنم که مهمترین اون مجهز کردن یا مسلح کردن جامعه مدنی ایران به ابزار کار انتخابات آزاد برای کسب و برقراری دموکراسی در کشور ما ایرانه. دومین هدف تلاش برای پیاده کردن پیش شرط‌های انتخابات آزاد از جمله آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، حق تشکل و تحزب، حقوق برابر برای همه شهروندان و غیره و در مجموع رعایت حقوق بشر در ایران رو می‌خواهیم که به خواست عمومی تبدیل کنیم. با پیشبرد کمپین انتخابات آزاد می‌خواهیم بیشترین اتحاد رو بر علیه استبداد موجود گرد بیاوریم و فعالیت‌های مشترکی رو با هم شکل بدیم. برای مثال نشانه گرفتن نظارت استصوابیه که همه نیروهای خواهان دموکراسی می توانند بر روی آن هماهنگی و همسویی داشته باشند. فقط این یک نمونه شه. نمونه های زیادی هست از جمله آزادی زندانیان سیاسی و غیره و غیره که میشه آرام‌آرام روی اونها فعالیت های مشترکی رو شکل داد. چهارمین هدف با تبلیغ و ترویج خاص انتخابات آزاد اینه که تلاش کنیم همگان رو به پذیرش و اذعان حقوق برابر برای یکایک شهروندان ایران و یکدیگر و همینطور خواست برچیدن تبعیض‌های مذهبی، عقیدتی، قومی، جنسیتی و غیره تشویق کنیم این شهروندان ایران رو. و در آخر میخوام اضافه کنم که داشتن یک ابزار کار مشترک میتواند در تقویت همکاری و همراهی مردم مؤثر باشه و به بالا بردن اعتماد به نفس جامعه مدنی ایران و تغییر در توازن قوا به سود مدنیت و نیروهای دموکراتیک کمک کنه. چون در دست داشتن ابزار کار انتخابات آزاد رسیدن به دموکراسی در ایران رو برای مردم ملموس تر خواهد کرد و هدف رو دستیافتنی کرد. اگر که ابزار کار رو بشناسیم، به خوبی بشناسیم و استفاده از آن و عمل به آن رو در اولویت خواستای خود قرار دهیم، من مطمئن هستم که موفق خواهیم شد، چون شعار انتخابات آزاد در برگیرنده است و نه حذف کننده، یعنی همه شهروندان رو با هر عقیده و سلیقه‌ای در بر میگیره. البته رسیدن به این هدف بزرگ زمان میخواد، باید تلاش کرد، ولی میتوان اطمینان داشت که این بار به مقصد خواهیم رسید، چرا که راه رو میشناسیم و ابزار کار رو داریم. به هر حال با برقراری دیالوگ ملی میتوان با یکدیگر بهتر آشنا شد، تقاضاهای همدیگر رو شناخت و همدیگر رو درک کرد، تفاوت‌های همدیگر رو پذیرفت. و من فکر میکنم با پذیرش اصل انتخابات آزاد در بین نیروهای خواستار نظام سکولار و دموکراتیک اتحاد عمل به وجود آورد. خلاصه فراموش نکنیم که همه چیز اول در ذهن انسان ها شکل میگیره و به عمل در میاد. انتخابات آزاد هم باید در ذهن و شعور شهروندان ایران شکل بگیره و من فکر میکنم یکی از وظایف روشن فکران ما اینه که کاری کنیم که انتخابات آزاد به خواست عمومی تبدیل بشه در بین شهروندان ایران و زمینه برای اینکه کمپین انتخابات آزاد گسترش پیدا بکنه با کمک همدیگه ایجاد کنیم. امیدوارم که این توضیح کافی باشه. من میکروفون رو در اختیار هادی میگذارم که روی اصول مندرج در اعلامیه بین المللی صحبت کنه اگر که ادمین ها موافق باشن. مرسی. با تشکر از شما خانم یوسفی. بسیار خوب، الان پس آقای هادی عزیز که حتما شما آماده هستید دیگه، پس میکروفون در اختیار شماست. بعدم دوستان اگر سوالی چیزی دارن میتونن از الان دیگه وقت بگیرن که در این بخش صحبت ها تموم بشه و بعد آقای سیاوشی شروع بکنن. خب من میکروفون رو برای شما هادی عزیز آزاد میکنم. من سلام میکنم خدمت عزیزان و حاضرینی که در اتاق هستن، همه عزیزان طبیعتا. عوض میخوام که من قدری سرما خوردم، امیدوارم که بعد میبینم که آقای شکری عدد 20 دادن. سلام میکنم خدمت آقای شکری، چند وقتی ایشان رو هم ندیدم، امیدوارم که به زودی در کوپنهاگ ایشان رو ببینید. دوستان عزیز، مبنایی که ما در کمپین انتخابات آزاد قرار دادیم برای کار خود ما، مبنای اساسی اعلامیه، همطوری مینو گفت، اعلامیه بین المجالس هست در سال 1994 پاریس که تنظیم شده. در روح این اعلامیه منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی هست. همزوری در مقدمه اون اشاره می‌کنند، در واقع این بیانیه و معیارهایی که در اون بیان میشه برای تضمین حقوق شهروندان هست در مقابل دول. میخواد تضمین کنه که همه شهروندان با حقوق برابر بتانند در انتخابات شرکت کنند، کاندید بشن و رأی بدهن. اعلامیه به 4 بخش اصلی تقسیم شده. در بخش اول تأیید و تأکید میکنه که مشروعیت دول فقط میتونه منوط به یک انتخابات آزاد، عادلانه و درست باشه. و در بخش های بعدی اون به در واقع بند کردن بخش های مختلف که منوط است به حقوق و مسئولیت های کاندیداها، احزاب، مبارزات و تبلیغات انتخاباتی، حقوق در رابطه با انتخابات شرکت کنندگان، چه کسانی که رأی میدند و چه کسانی که کاندید هستند. بخش سوم، چهارم در رابطه با مسئولیت ها یه حاکمان هست که دول و کشورها یاد میشه از اونها. در بخش دوم که مربوط به رأی گیری و حقوق انتخابات هست، به تمام شرایطی که لازمه در واقع تضمین حقوق شهروندان هست اشاره میشه که در هر بند اون هم در واقع در انتها تأکید میشه که قوانینی که برای اجرای انتخابات گذاشته میشه، شرایطی گذاشته میشه که افراد میتونن کاندید بشن، میباید بدون تبعیض باشه و این قوانین منطبق با قوانین بین‌المللی در فوق اشاره کرده حقوق بشر و معیارهای حقوق مدنی سیاسی هست. دسترسی آسان شهروندان رو بدون تبعیض برای رأی دادن مطرح میکنه و تأکید میکنه که کسی رو محروم نمیتونن کرد مگر بر اساس قانون، که این قوانین هم باید منطبق با قوانین بین‌المللی باشد. طبیعی هست که در انتخابات ممکنه اختلافاتی به وجود بیاد، اشاره میکنه که حق شکایت میباید وجود داشته باشه، اگر کسی محروم میشه طبق قانون میباید قبل از انتخابات به این شکایت رسیدگی بشه در اسرع وقت. باید تضمین بشه که تمام شهروندان در هر جای کشور هستند میباید به راحتی بتونن رأی بدند، یعنی در واقع اون اموری که مربوط به اجرای فیزیکی یک انتخابات هست روش تدقیق میکنه و تأکید میکنه، چراشون که اون هم یکی از در واقع شرایط شرکت آزادانه مردم هست. تساوی آرا رو طبیعتا تأکید میکنه و اینکه رأی گیری و رأی ها باید محرمانه باشه و هیچ گونه محدودیتی نباید وجود داشته باشه. بخش دیگه دومی که مطرح هست در رابطه با حقوق کاندیداها و احزاب و مبارزات و تبلیغات انتخاباتی نکته بسیار مهمی هست و اون این هست که در این که این افراد و احزاب دارای حقوق هستند، تأکید میکنه که دارای مسئولیت هم هستند. بخشی از این مسئولیت طبیعتاً به همون امری مطرح میشه، مربوط میشه که به سلامت انتخابات هست، تضمین کننده اون هست، که رواداری هست، یعنی اینکه به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند و بتوانند در واقع در تبلیغات انتخاباتی عدالت و صحت و سلامت رو رعایت کنند. تأکید میکنه طبیعتا هر کسی حق داره بر اساس قوانین که منطبق قوانین بین‌المللی باید باشه شرکت کنه، کاندید بشه. هر کسی حق پیوستن به احزاب داره یا حزب تشکیل بده با دیگران که با اون هم عقیده هستند. باید تضمین بشه که نظرات سیاسی بدون هر گونه دخالتی مجلسان مطرح بشه. نکته‌ای که بسیار تاکید میشه در این مسئله این هست که در بخش وظایف با دولت‌ها هم مطرح میکنه که شهروندان هم باید تلاش کنند که آگاه بشند و در انتخابات با آگاهی تمام شرکت کنند. و این نکته کلیدی هست که در واقع در رابطه با مبارزات سیاسی و آینده ایران دموکراتیک هم باید مد نظر همه ما باشه. یعنی فقط وظیفه احزاب و دول نیست، وظیفه فرد ما هم هست که در مسائل شرکت کشور آگاه باشیم و بتونیم به درستی رأی بدیم. تأکید هست روی اینکه تبلیغات و مبارزات انتخاباتی مساوی باشه، احزاب از تمام رسانه‌ها بتونن به طور مساوی استفاده کنن، دسترسی داشته باشن که در بخش وظایف دول و کشورها هم تأکید میکنه روی این مسئله که کانال‌های اطلاعاتی دولتی مثل رادیو و تلویزیون میباید به طور مساوی در اختیار احزاب قرار بگیره و تفاوتی بین احزاب دولتی یا احزابی در دولت هستند و احزابی که در اپوزیسیون هستند یا احزاب جدید تشکیل خواهند شد نباید وجود داشته باشه. در مجموع وقتی که نگاه میکنیم به این اعلامیه، جنبه های مختلف یک انتخاب رو به دقت مشخص کرده و تأکید کرده که هیچ دولتی در واقع مشروعیت نداره مگر به رأی شهروندان اون کشور در یک انتخاباتی آزاد هست، عادلانه هست و درست انجام میشه. به نظارت بین‌المللی اشاره میکنه که دولت موظفه این امکانات ایجاد کنه که نظارت هم از سوی شرکت کنندگان که احزاب باشند و هم از سوی مجامع بین‌المللی انجام بگیره. سلامت انتخابات رو طبیعتاً چه در رسیدگی به شکایات چه در اون کمیسیون برگزار کننده انتخابات رو تأکید میکنه و میگه که باید در واقع این کمیسیون بی‌طرف باشه و بتونه در تمام مسائل بدون داشتن در واقع منافعی تصمیم گیری بکنه و به همه شکایت در اسرع وقت و در زمان مشخص رسیدگی بشه و قبل از رسیدگی به اونها طبیعتاً آرا اعلام نخواهد شد وقتی صحتش مشخص بشه. من بیشتر وقت دوستان رو نمیگیرم، لینک این اعلامیه رو هم در صفحه خواهم زد که دوستان که علاقمند هستند برن ببینند. امیدوارم دوستان مطلع باشن که ما یک سایتی رو از 3 ماه پیش به راه اندازی کردیم که لینک اون رو میزنم به اسم انتخاباتآزاد.com نت اینفو و نوعای مختلف اون که بارها مورد حمله رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت که یکی دو بارم مجبور شدیم سایت رو قطع کنیم دوباره بسازیم. استقبال بسیار عالی بوده و به طور متوسط حدود 800 تا 1000 نفر مراجعه کننده به سایت وجود داره. جدیداً ما سایت رو منتقل کردیم روی سرور جدید به خاطر هم استقبال که شده و هم حملاتی که مرتباً از جمهوری اسلامی انجام میشه. امیدواریم که دوستان اونجا مراجعه کنند، ببینند و فعال باشند و مطالب رو که فکر میکنند لازم هست دیگران هم بدانند رو اونجا مطرح کنند. در سایت ما یه بخشی هم داریم که در رابطه با کسانی هست که میخوان کمپین های خودشون را بندازند و میتونن از طریق اون بخش در واقع به هم دیگه وصل بشن، چه کمپین هایی که در ایران میتونه انجام بگیره، در خارج کشور میتونه انجام بگیره و اون یک جایی باشه که بشه بین نیروهای خواهان انتخابات آزاد دیالوگ و ارتباط ایجاد بشه. من سپاسگزارم از کیانوش عزیز و سایر دوستانی که دستن در کار سایت ایران گلوبال هستن و همین اتاق فرهنگ گفتگو که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. سوالی اگر باشه در خدمت عزیزان هستیم. ممنونم. من میکروفون در اختیار ادمیرای عزیز قرار میدم. مرسی آقای یوسفی، خیلی ممنون از شما. دوستان مثل این که سوالی ندارم فعلا، تا حالا بحث در واقع بیشتر یه مقدار جلو بره احتمالا روی همین زمینه هم هست. خب خود کیانوش، منتها من خودم این کمپین انتخابات آزاد این رو در واقع با این شرایطی شما گفتید، آیا این برای بعد از جمهوری اسلامیه یا این که در زمانی که جمهوری اسلامی هست میشه همچین کاری رو کرد؟ من این رو درست متوجه نشدم که هدف در کجا چجوریه. خب کیانوش، من میکرو برای شما رها. منم تقریبا یه سوال شبیه سوالی که طرح کردید داشتم. البته فکر میکنم که این سوالو هم من یا اگه دوستان دیگه هم دارن طرح بکنن، چون آقای رضا سیاوشی سخنران اصلی هستن، احتمالاً در اون در صحبت‌های خودشون به این پرسش من و پرسش شما و پرسش دیگران پاسخ بدن. ببینید، این ایده خیلی خوبی هست، یعنی درش شکی نیست مسئله انتخابات آزاد، ولی چگونگی اجرای اون در زمان حال هست. یعنی طبیعتاً اگر ایران به اصطلاح دموکراتیک بشه، خب اولین قدمش همینه که شرایط رو برای انتخابات آزاد فراهم بکنه. در واقع به اصطلاح همین انتخابات گذشته هم، حالا علی‌رغم همه مسائلی که بود، به هر حال مردم رسیده بودن که با انتخابات بتونن نیروی سیاسی مورد نظر خودشون رو بیارن، که ما دیدیم چه شد. به هر حال وقتتون رو نمیگیرم، از همینجا از آقای رضا سیاوشی خواهش میکنم که بیان و میکروفون رو بگیرن و دقت بکنن که صدایشون رو آقای شکری بیست بده. آقای شکری برنامه رو ضبط میکنه و در رادیوی البرز دانمارک پخش میکنه و ما هم لینکش رو در سایت ایران گلوبال قرار میدیم. آقای سیاوشی، مایک در اختیار شما، البته با اجازه آقای جانگیر لقایی که ادمین اصلی اتاق هستن. خب من سلام عرض میکنم خدمت ادمین های عزیز و خدمت دوستانی که اومدن اینجا به صحبت های ما گوش بدن، ضمن اینکه از همکاران عزیزم مینو و هادی یوسفی تشکر میکنم توضیحاتی که دادن و من از همکاری این دوستان بسیار خوشبختم و کوشش کردیم ما یک تیمی درست کنیم که به با همکاری همدیگه و به صورت با یک همکاری صمیمانه با یکدیگر تقسیم کار کنیم و این امر کمپین انتخابات آزاد و در حد توانمون به پیش ببریم. و همینجا از دوستان شنونده هم خواهش میکنیم در حدی که علاقه مند هستن یا میتونن به ما بپیوندن و در این راه به ما کمک کنن. اتفاقا یک سوال مهمی در این ارتباط همین سوالیه که دوتا از دوستان مطرح کردن، که وقتی میگیم انتخابات آزاد آیا منظورمون در همین رژیمه یا بعد از این رژیم، و یک نوع ناروشنی وجود داره که من کوشش میکنم تو صحبتام به این سوال پاسخ بدم. البته شاید همینجا پیشا پیش بگویم که بدون شک اگر این رژیم، اگر بخوایم بگیم منتظر سرنگونی رژیم بشیم بعدن برای انتخابات آزاد تلاش کنیم، که خب نوعی بیعملی است. اگر هم بخواهیم از این رژیم مطالبه کنیم که برامون انتخابات آزاد بذاره، اون هم که خوش به اصطلاح خوشبینی بیش از حده، نوعی ساده گرایی است. بنابراین نه این است و نه آن. واقعیت اینه که یه پارادوکسی اینجا وجود داره در ارتباط با انتخابات آزاد و رژیم جمهوری اسلامی، یا در دورانی که رژیم جمهوری اسلامی هنوز سر کاره و کار سیاستمداران اینه که به این پارادوکسا جواب بدن. اگر بحث ساده و روشنی بود احتیاجی به تفکر و سیاست واقعا نداشت. یعنی پس از اینکه دموکراسی برقرار شد، به هر حال بحث کمپین برای انتخابات آزاد جایی نداره، چون دموکراسی یکی از اصولش انتخابات آزاد. بنابراین من کوشش میکنم وارد بحث بشم. دوستان گرامی من بعضی نکات مهم رو مطرح کردن، از جمله اینه که منظور ما از انتخابات آزاد یک چیز بسیار روشن و معینه. منظور ما بدون شک شبه انتخاباتی که در جمهوری اسلامی انجام میشه نیست. معیارهای انتخابات آزاد همونجور که دوست گرامیم هادی توضیح داد در بیانیه بین المجالس تصریح شده و به دقت بررسی و نوشته شده. بنابراین ما مجبور نیستیم چرخ رو از نو بیافرینیم و معنی انتخابات آزاد روشن هست. یک بیانیه جهانی روی اون وجود داره، همچنان که اعلامیه جهانی حقوق بشر معنی حقوق بشر رو تعیین کرده، معنی انتخابات آزاد هم روشن هست. بنابراین این یک خوشبختیه، چون دیگه لازم نیست سر اینه که انتخابات آزاد چی هست و چی نیست با هم دیگه به اصطلاح بحث و پولیمیک داشته باشیم. البته هنوز بعضی از اصلاح طلبان از انتخابات آزاد صحبت میکنن، بعدش میگن در چارچوب قوانین این نظام که این موضوع خلط مبحث است، چون در چارچوب قوانین این نظام انتخابات آزاد ممکن نیست. با این مقدمه برمیگردم به توضیح راهبرد انتخابات آزاد. راهبرد انتخابات آزاد از یک طرف ساده است، از طرف دیگه زاویه های بغرنج و پیچیده ای دارد که می تواند مورد سوء تفاهم شود، که یکیشو دوستان ما به صورت سوال مطرح کردن. من کوشش میکنم این بغرنجی ها رو نور بپاشم. اول باید میانه انتخابات آزاد به عنوان یک خواسته و انتخابات آزاد به عنوان یک راهبرد تفاوت قائل شویم. جنس این دو با هم متفاوت است. اولی از جنس هدف یا مطالبه است، دومی از جنس استراتژی یا راهبرد است. منظور ما عمدتاً دومی است، یعنی راهبرد انتخابات آزاد. البته همه، حداقل همه کسانی که به دموکراسی علاقه‌مند هستند، به انتخابات آزاد به عنوان یک هدف و خواسته اعتقاد دارند و کمابیش تا اینجا ما با بقیه شریکیم. اما انتخابات آزاد به عنوان یک راهبرد هنوز مورد توافق همگی قرار نگرفته، ولی به صورت یک دیسکورس کمابیش حداقل بین بخشی از جنبش در اومده. برای توضیح این راهبرد بذارین از اینجا شروع کنم که هدف ما جایگزین کردنه حاکمیت ولی فقیه با حاکمیت صندوق رأی است. امروز عمود خیمه این نظام ولایت فقیه است یا ولی فقیه است. اصلاح طلبان هم به جای ولی فقیه میخوان قانون اساسی رو عمود خیمه کنن، ولی خود این قانون اساسی مرکزیتش با مهمترین اصلش، اصل ولایت مطلقه فقیه است. ما میخواهیم حاکمیت صندوق رأی رو جایگزین حاکمیت ولی فقیه کنیم. این هدف نهایی ماست. راهبرد ما برای رسیدن به این هدف راهبرد انتخابات آزاد نام دارد. اما انتخابات آزاد رو از نظام مطالبه نمی کنیم. در عوض برای استقلال آن به صورت مستقل تلاش می کنیم. ضمن این که با این که به صورت مستقل باید برای استقرار انتخابات آزاد تلاش کرد، در ضمن باید از جناح‌های واقع‌بین‌تر نظام از جمله اصلاح طلبان خواست به این تلاش مستقل بپیوندن. دلیلی که اونا بپیوندن هم منافع خودشان است، چون این رژیم به سمت فروپاشی پیش میره، آنها برای تضمین آینده خود به نفعشان هست که به جنبش انتخابات آزاد بپیوندن. آیا ما میتونیم موفق بشیم؟ به نظر ما، من اگر جنبش آگاهانه برخورد کند، خواهد توانست با تکیه بر دستاوردهای جنبش سبز به این هدف دست یابد. اینجا از جنبش سبز صحبت کردیم و اکنون ما در متن و بطن جنبش سبز سخن میگوییم. بد نیست چند کلمه راجع به صحبت‌های اخیری که از جنبش راجع به جنبش سبز شده هم چند کلمه بگویم. اول نظر خود من رو بگویم که به نظر من هرگاه روشنفکران ما آسیب شناسی انجام میدهند، در واقع بیشتر آسیب شناسی خود را میکنند و به مردم نسبت میدهند و آسیب های خود را به حساب مردم یا به حساب جنبش میگذارند. مثلا وقتی که یکی از روشنفکران که بحرهای طویل های بی انتها راجع به جنبش سبز مینوشت، حرفاش تمام میشه، تصور میکند که جنبش هم دیگر تمام شده. وقتی کوچکترین طرح و راهبرد و چشمانداز و تز و تئوری برای جنبش سبز ندارد، همین روانشناسی خود را به حساب جنبش تعمیم می‌دهد و به فهمی نفهمی فکر می‌کنه جنبش سبز هم دیگر آینده‌ای ندارد. بنابراین این صحبت‌های اخیر راجع به جنبش سبز و فروکش کردنش بیشتر اطلاعاتی راجع به سخنگوینده است، نه راجع به جنبش سبز. بدون شب جنبش سبز موجوار پیش میره و فراز و نشیبی بسیار خواهد داشت و تا حالا هم داشته است و شاید هم امروز در یکی از این نشیب‌ها قرار داشته باشیم. ولی جنبش سبز همون جور که بسیاری از سران رژیم هم میگویند هنوز آتش زیر خاکستره و کسی از پایان یافتن یا تضعیف اساسی آن سخن نگفته، حداقل رژیم اینو نگفته. جنبش سبز تا کنون هم دستاوردهای مهمی داشته که توازن قوا میان نظام و مردم را به نفع مردم تغییر داده است. فصل سیاست را به گونه ای عوض کرده که امروز فضای سیاسی برای فعالیت نیروهای طرفدار دموکراسی واقعی مناسب تر شده و برای نیروهای طرفدار نظام و حاشیه‌های آن از جمله اصلاح طلبان خاکستری و شبه دموکرات‌ها سخت‌تر شده است. علی‌رغم همه سرکوب‌های رژیم باز هم شاهدیم که نیروهای عظیمی که بالقوه پشتیبانان دموکراسی هستند به میدان آمدند و نظام را به چالش می‌کشند. تمام سرکوب‌های رژیم تا کنون نتوانست این روند را متوقف سازد، گرچه این روند را کنتر کرده است. تا کنون نتوانست این آتش را خاموش کند. حداکثر می‌توان گفت این آن را به آتش زیر خاکستر تبدیل کرده. از طرف دیگر، از آن طرف شاهدیم که بسیاری از طرفداران نظام امروز منفعل شدند و اردوگاه نظام اسلامی به شدت دچار سردرگمی است. مشروعیت نظام به شدت ضربه خورده و کماکان این مشروعیت در حال نزول است. به نظر ما هر گاه درست و آگاهانه برخورد کنیم، خواهیم توانست با تکیه بر دستاوردهای جنبش سبز به انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رأی دست یابیم. جنبش سبز از اول جنبش انتخاباتی بوده و با شعار رأی من کجاست همه جا گیر شد و تا هنگامی که انتخابات آزاد برگزار نشود به اهدافش نخواهد رسید. باید نیروهای آزاد شده به وسیله جنبش سبز را به صورت یک نهضت انتخابات آزاد سامانیابی کرد و در جهت اهداف آن به پیش برد. اما چگونه؟ باز برمیگردیم به انتخابات آزاد به عنوان یک راه برد. و راه برد رسیدن به این هدفم راه برد انتخابات آزاد است، معنی این سخن چیست؟ باید توجه کرد که استراتژی مانند قطب نما یا ستاره راه نما عمل می کند. بدون استراتژی یا راه برد فعالیت های ما مانند کشتی سرگردان در اقیانوس است که به دور خود می تواند بچرخد. پس از تدوین استراتژی تازه می توانیم بر مبنای آن به تدوین برنامه عمل، پروژه های عمل و نقشه راه بپردازیم. تجلی راهبرد انتخابات آزاد در عمل کمپین انتخابات آزاد است. موضوع این کمپین رفع موانع و ایجاد لوازم انتخابات آزاد است. از مهمترین لوازم انتخابات آزاد تشکیل عملیت آن است. چه کسی انتخابات آزاد را برگزار میکنه؟ شکل دادن به ائتلاف برگزار کننده انتخابات آزاد یا شبکه برگزار کننده آن، ایجاد کمیته صیانت از آرای مردم، ایجاد کمیته مستقل برای نظارت بر درستی انتخابات آزاد، جلب پشتیبانی بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات و غیره از جمله لوازم انتخابات آزاد است. از دیگر لوازم انتخابات آزاد پیش شرط های آن آزادی احزاب، آزادی اجتماع، آزادی بیان و غیره هستند که پیش شرط های انتخابات آزاد است. در اینجا بنابراین برای پیشبرد امر انتخابات آزاد ما یک سری لوازم و پیش شرط ها وجود داره که باید به اونا دست بیابیم و بعضی موانع وجود داره که باید این موانع رو برطرف کنیم. مهمترین این موانع کدومه؟ در اینجا میرسم به سوال دوستان در ارتباط با تکلیف ما با رژیم اسلامی در ارتباط با راهبرد انتخابات آزاد. مهمترین اقدام در رفع موانع شکستن جبهه مخالفان انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رای در ایران است. واضح است که مانع اصلی همان نظام آپارتاید جمهوری اسلامی و قانون اساسی تبعیض‌گرای آن است. اما باید توجه داشت که در اینجا مهمترین قدم به معنی فوری ترین قدم نیست و بستگی به توازن قوا و شرایط دارد. می دانیم که انتخابات آزاد به نفع این نظام می انجامد. بنابراین نظام جمهوری اسلامی و جناح‌های آن چه اصلاح طلب و چه اصولگرا در مقابل انتخابات آزاد مقاومت می کنند. اما آیا باید برای تلاش و مبارزه به سمت استقرار انتخابات آزاد اول منتظر شویم تا این نظام سرنگون شود؟ بدیهی است که رژیم جمهوری اسلامی نمیخواهد به این هم تم دهد مگر آنکه توازن قوا میان مردم و نظام عوض شود. تمام پاسخ به این سوال در واژه توازن قوا، معنی واژه توازن قوا نهفته است. رژیم به سمت فروپاشی دارد پیش می رود و جنبش سبز مقدار زیادی توازن قوا میان رژیم و مردم رو عوض کرده. همینجور که شاهدیم مقدار زیادی از حلقه های مختلف رژیم ازش جدا شدن و بخشیش به جنبش مردم پیوستن، بخشیش هم به کنار رفتن از سیاست. ادامه این روند به فرسایش متداوم رژیم می انجامد و در لحظه قرار خواهد رسید، لحظه فرا خواهد رسید که توازن میان قدرت مردم و قدرت رژیم به هم می‌خورد. در اون لحظه اگر جنبش مردم راهبرد و راه حلی داشته باشد که وسط بگذارد، میشه از این فرصت استفاده کرد و جابجایی و گذار را تسریع بخشید. اما اگر راه حلی نداشته باشد نمیدونیم چی میشه. شاید کشور فرو بپاشه، شاید رژیم دوباره خودشو بازسازی کنه و به شکل کمی متفاوت تر دوباره به قدرت برگرده. بنابراین یکی از منظور، یکی از وجهای راهبرد انتخابات آزاد همین موضوعه که در صورت عوض شدن توازن قوا میان رژیم و مردم راه حلی رو داشته باشه، از هم این راه حل هم راه رو باز میکنه که بخشایی از رژیم ازش جداشن و به مردم پیوندن، هم راه حلی رو میذاره جلو که اگر رژیم فروپاشید نیروهایی که تشکیل شده از اپوزیسیون و بخش جدا شده از رژیم هستن چه برنامه عملی برای گام بعدی دارن. از این تصویر شما میتونید به این سوال خودتون پاسخ بدید که انتخابات آزاد مال قبل از فروپاشیه یا مال بعد از فروپاشیه. راهبرد انتخابات آزاد یک پروسه است، بنابراین پروسه ایه که از یک طرف کوشش میکنه توازن قوا رو به هم بزنه. یعنی چجوری؟ یعنی اولا به جنبش مردم راه نشون میده، راهبرد نشون میده که تمرکز کنه روی اون نیروهایی که به وسیله جنبش رها میشن، اکنون دیگه راهبرد دارن، هر روز تحلیل نمیرن. دوم یک عامل وحدتی در میون اپوزیسیون میتونه باشه که جناح‌های مختلف اپوزیسیون با هر هویتی که دارن روی تعهد بر انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رأی با همدیگه متحد شن. نکته بعد اینه که عاملی است برای شکاف در بالایی‌ها، زیرا به اکثریت جناح‌های رژیم این تضمین رو میده که اگر متعهد بشن به صندوق رأی و حاکمیت صندوق رأی به جای حاکمیت ولی فقیه و عوض کردن قانون اساسی به دور حاکمیت صندوق رأی و البته حقوق بشر، میتونن برگردن و به مردم بپیوندن و حیات دوباره سیاسی پیدا کنن. مجموعه اینها از بازار آشفته سیاست که امروز جاری است تا حدی که جنبشی به عظمت جنبش سبز بیشتر روشنفکرها هیچ راه حلی براش ندارن و امروز تا اینجا حرفایی میزنن که آیا جنبش هست یا نیست، وقت خودشون و وقت جنبش رو بیهوده تلف میکنن. در این آشفته بازار راهبرد انتخابات آزاد میتونه یه نظم و سامان ایجاد کنه. این سامان، این نظم هم برای قبل از عوض شدن توازن قواست که نیروهای اپوزیسیون حول این راهبرد با هم بتونن متحد بشن، هم این راهبرد میتونه نیروهای آزاد شده، نیروهای مردمی، نیروهای جامعه مدنی رو بهشون جهت بده، هم میتونه در بالایی ها این ایده رو بده که اگه شکاف ایجاد بشه، اگه کنده بشن از رژیم، تو مردم جا دارن و راهش هم اینه بیان تو انتخابات آزاد شرکت کنن. همین که پس از فروپاشی رژیم راه حل داره که چه کنیم بعد از فروپاشی، چه جور قدرت تقسیم بشه، بر چه مبنای قانون اساسی جدید رو بریزیم، همه اینا رو جواب میده. بنابراین همینجور که شاهدید یک راهبرد چند وجهیه که چندین سوال و چندین معضل کنونی ما رو توامن پاسخ میده. البته همه اینها دست آخر تا اونجای مؤثره که بتونه این گفتمان عمومی بشه. متشکرم و گوش میدم به دوستان، اگه سوالی دارن سعی میکنم پاسخ بدم. مرسی آقای سیاوش‌پاشی، با تشکر از شما و از صحبتایی که کردین و با درود به دوستان عزیز که در اتاق فرهنگ گفتگو هستن. خب کیانوش مثل این که میخواست صحبت بکنه، نمیدونم دوباره آمد یا نه. نه مثل این که خب من نمیدونم دوستان عزیز الان. خب پارسای عزیز، خب پارسا جان من پس میکروفون رو، مثل این که کیانوش دوباره آمد فکر میکنم. آره پس کیانوشان شما میکروفون رو بگیرید، صحبتی داشتید که صحبتتون رو بکنید تا بعد هم پارسای عزیز. مرسی، تشکر میکنم، خسته نباشید آقای سیاوشی. من حقیقت به صحبت های شما گوش میکردم و شما چند بار این جمله رو تکرار کردین که رژیم به طرف فروپاشی میرود. این چه تحلیلی هست؟ یعنی کجا شواهدش کجاست که رژیم به طرف فروپاشی پیش می رود؟ چون فکر کنم که یکی از شاید دلایلتون یا شاید پیش زمینه انتخابات آزاد فروپاشی رژیم باشه و شما به همین خاطر مرتب این رو تکرار می کنید. بر اساس کدوم فاکت الان بعد از این تظاهرات های وسیعی که تحت عنوان جنبش سبز در یکی دو سال گذشته خودشون نشون داد و پس از سرکوب ها و بگیر و ببند و خب چیزی نمونده، فکر میکنید که رژیم چگونه داره فرو میپاشد در حالی که امروز ما شاهد قدرتگیری جمهوری اسلامی در لبنان، عراق، افغانستان؟ این رژیم به رئیس جمهور یه مملکتی که خودش در واقع دست نشانده امریکاست پول میداده، حقوق میداده و این که مردم متنفرن، حداقل مردم شهرها و بخش بزرگی از مردم با رژیم در واقع تمایلی ندارن و نفرت دارن از این رژیم، ولی هیچ نشانه ای نیست که رژیم در حال فروپاشی است. شما اول این رو ثابت بکنید، چون جزء یکی از پارامترهای همین انتخابات آزاد هست. مطلب دیگه در رابطه با اصلاح طلبان بود. میگفتین که اصلاح طلبان، شما از اصلاح طلبان دعوت میکنید و اصلاح طلبان هم خب به سودشون هست، چون میدونن که رژیم در حال فروپاشی است، بنابراین به این مسئله روی میارن. یه نکته دیگه ای که من در واقع میخوام تاکید بکنم اینه که فرض کن من در دانمارک زندگی میکنم، شما در آمریکا و ایرانی ها خب در ایران زندگی میکنن، این نسبیت فرهنگی آیا وجود داره؟ یعنی یه روزی روزگاری همه دنیا مثلا مثل سوئد و سوئیس و آمریکا و فرانسه میشه، یا این که نه این نسبیت فرهنگی وجود داره و حالا انتخابات آزادی و دموکراسی هم با شکل و شمایل خودش در واقع میاد؟ یعنی من برای جهان شمول بودن همه قوانینی که مثلا در غرب پیاده شده در واقع خودش در شک و شبهه هستم. یعنی فکر نمی کنم که همه چیز بشه جهان شمول. البته شاید که نه، خیلی مخالف این نظر هستم، ولی من فکر می کنم هر کشوری راه و روش دموکراتیک خودش رو داره. به هر حال من همین سوالو می خواستم، این دو تا سوال رو داشتم. تشکر میکنم از آقای سیاوشی، امیدوارم که بازم در خدمتشون باشیم. من منتظر بودم که جهانگیر میکروفون رو بگیره. جهانگیر هستی من میکروفون رو بدم یا اینکه مستقیم بدم به پارسا؟ اگه موافق باشی بدیم به پارسا و از وقت صرف جویی بشه. دوستان دیگه هم میخواییم که نوبت بگیرن، بحث رو یه خود جنجالیش بکنن. تاک تاک اگه بحث جنجالی نباشه زیاد چی میگن انگار اون بحثی نشده. البته آقای حمید حمیدی هم اومده وارد اتاق شده، ایشون هم یکی از کسایی هست که به انتخابات آزاد اعتقاد داره و شایدم نه ازش شوخی کردم. به هر حال وقت بگیرین و سوالاتتون رو تر بکنید. امیدوارم که با طرح سوالات و چالش کشیدن سخنران میتونه در واقع بحث رو از حالت چی میگن آرام و چیز در بیاره. به هر حال به دوستانی که تازه وارد اتاق فرهنگ گفته بودن خوش آمد میگم. این اتاق 11 ساله در واقع ایجاد شده و هر سه شنبه برنامه داره. همسه زحماتش رو آقای جانگیر و آقای دلیر انجام میدن و همچنین آقای شکری که برنامه الان 2 هفته است که ضبط برنامه رو به عهده گرفته و ما هم لینکش رو در سایت میذاریم. به هر حال پارسای 10 مایک در اختیار شماست. من فکر میکنم دوستان دیگه هم نوبت بگیرن و پس از اون آقای سیاوشی به سوالات پاسخ بدن و در دور بعد در 20 دقیقه بعد بحث ها یعنی بحث های اظهار نظر شروع میشه. ببخشید که من یه مقدار صحبت زیاد کردم برای اینکه دوستان یه مقدار تشویق بشن برای اینکه نوبت بگیرن سوال بکنن و این کار سخنران رو تا حدود زیادی آسان میکنه که بیشتر به سوالات پاسخ بدن. پارسا بفرمایید، مایک در اختیار شماست. متشکرم جناب آقای کیانوش. آقای کیانوش من صدا دارم لطفاً، چون دفعه مرسی. بله من درود میفرستم خدمت همینان خانمها و آقایان که در اتاق تشریف دارند. درود بیکران خدمت جناب آقای مهندس سیاوشی. عرض کنم جناب توکلی بس واقعاً اگر اساسی بهم بپردازیم، چون آقای مهندس سیاوشی مسئله فلسفی و سیاسی اجتماعی رو اینجا مطرح کردن به اندازه کافی بس هست که بازش بکنیم، ولی واقعیت اینه که مسئله سیاسی ما رو مایت مثل ابزار نرم افزار کامپیوتر ما چک بکنیم و آخرین دستاوردون رو بگیریم و کوتاه و منسجم به اون بپردازیم که بتونیم یک نتیجه گیری داشته باشیم. سوال اول من از آقای سیاوشین هست که جایگاه و پایگاه طبقاتی شما و افرادی که به اصطلاح نهاد انتخابات آزاد رو مطرح کردید به عنوان یک انتخاب راهبردی و استراتژیک چی هست؟ شما کی هستید؟ چه جایگاه و پایگاه طبقاتی دارید؟ این خیلی مهم هست که پایگاه و جایگاه طبقاتی بیانگر افکار و نظر سیاسی و اجتماعی و جهانبینی یک فرد و یا گروه و طبقه است که به اون جهانبینی و اون به اون جایگاه و پایگاه تعلق داره. سال بعدی من یا جناب آقای سیاوشی، من شما رو میشناسم، در همایش برلین با هم دست هم دادیم و به اندازه کافی با افکار شما آشنا هستم، ولی با مطرح کردن مسئله انتخابات آزاد به عنوان یک مسئله راهبردی در سیاست فعلی جامعه ایران این هست که شما بفرمایید شما اپوزیسیون هستید. در واقع بفرمایید که شما چه نوع اپوزیسیونی هستید؟ اپوزیسیون درون ساختاری هستید؟ میبخشید که من اینجا روشن صحبت میکنم، میدونم شما نیستید ولی برای روشن شدن بس باید این مسئله رو مطرح بکنم. شما اپوزیسیون درون ساختاری هستید یا اینکه اپوزیسیون همسو هستید یا اینکه اپوزیسیون خارج از ساختار و غیر همسو و غیر متجانس هستید؟ خب تا زمانی که شما آیه مهندس سیاوش اینو مطرح نکنید که به کدوم یک از این اپوزیسیون ها تعلق دارید، گفتمان و نظر شما رو ما نمیتونیم به طور دقیق دریابیم. بحث هایی که شما تا الان کردیم با عنوان این که انتخابات آزاد، من این برداشت را دارم بر اساس همون اصول کلاسیکی که شما ازش صحبت میکنین که شما یک اپوزیسیونی هستی که دارای قدرتی در ساختار سیاسی کشور ما ایران هستید و اون قدرت اجتماعی و پایگاه اجتماعی و مردمی را در جامعه ما دارید که می توانید ارگانی رو تشکیل بدید که بتونه مردم را در یک انتخابات راهنمایی بکنه، هدایت بکنه، شعارهای محوری استراتژیک و مقطعی و دراز مدت را مطرح بکنه. آیا واقعا جناب آقای سیاوش شما چنین قدرتی را در ساختار سیاسی جامعه ایران، منظورم قدرت سیاسی یعنی حاکمیت هست، دارید؟ ندارید. من همینجا تایید میکنم که ندارید. ولی آیا اون پایگاه مردمی متشکل را شما دارید که بتونید همچنین نظری را پیش ببرید؟ خب تا اینجا بحث رو میبندم چون این بحث باید باز بشه. جناب آقای مهندس شاباشی، شما و آقای دکتر گنجبخش و دکتر مهرداد مشایخی در واقع بنیادگذاران اتحاد جمهوری خواهان از نظر افکار سیاسی و متدولوژی که به اصطلاح مقطعی و استراتژی که اون جریان و اون جنبش سیاسی بودین. شما کسی بودین که ساختارهای درون سازمانی شبکه‌های خوشه‌ای یا عمودی یا این چیزا رو شما نوشتین. جناب آقای سیاوشی، اتحاد جمهوری خواهان یک نگاه اصلاح طلبی به جامعه ایران داشت، یک نگاه رفرمیستی داشت که من فکر میکنم اون نگاه رفرمیستی که قطعا 100% مثلا میخوام با آلمانی گفتم 100% دیگه در جامعه ایران و در جامعه به اصطلاح اینترنشنال دیگه شناخته شده است که این جریان سیاسی و این حاکمیت با چنین قانون اساسی قابل رفرم نیست. متاسفانه من دوباره همون دیدگاه رفرمیستی را در صحبت‌های امشب شما و در انتخابات آزاد شما امشب دوباره من تکرار اونو متاسفانه دوباره شنیدم. خب به خاطر اینکه ما به این موضوع دوباره موضوع رو ببندم، جناب آقای سیاوشی، اتحاد جمهوری خواهان به کجا کشید؟ کجا هستند الان؟ مگه جناب سیاوشی شما نبودین که اون قانون چارچوب اتحاد جمهوری خواهان را نوشتید و افکار سیاسی توده‌ای و حزب اکثریت و یک جریان فکری قوم آذری را در زیر صف اون قرار دادید و یکی از مسئولین شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان در یک دیالوگ گفتمان پالتاگی مثل امشب مطرح کرد که ما اتحاد جمهوری خواهان را به این خاطر ایجاد کردیم که سلطنت رژیم داره به روبه تضعیف میره، داره تحلیل میره، سلطنت طلبی داره تا جامعه ایران داره شکل میگیره، ما صرفا اتحاد جمهوری خواهان را به این خاطر بنا نهادیم که جلوی رشد سلطنت را در ایران بگیریم، یعنی سلطنت طلبی رو. یعنی ایجاد اتحاد جمهوری خواهان هم برای پیشرفت دموکراسی و گسترش افکار دموکراسی و جایگزینی انتخابات آزاد در ایران نبود. جناب سیاوشی شما چرا دوباره همون دیدگاه را دوباره در انتخابات آزاد مطرح میکنین؟ من اینجا جناب آقای توکلی و آقای جیانگ اینجا به صحبت رو میبندم و به صحبت های آقای مهندس سیاوشی اینو میگم که جناب آقای سیاوشی، انتخابات آزاد در ایران نخواسته است امروز و نه انتخاب به اصطلاح یک دیدگاه رابودی و استراتژیک است. راهبرد سیاسی در جامعه ایران سکولاریسم هست و انتخاب آزاد یکی از فاکتورهای زیر بنا یا زیر مجموعی از سقف سکولاریسم در ایران هست و تنها گفتمانی و تنها استراتژیکی که میتونه رژیم را به چالش بکشه سکولاریسم هست. سوال اساسی من جناب آقای سیاوشی این هست که شما و دکتر گنجبخش، البته من این سوال گروهی میکنم و آقای مهرداد مشایخی، دکتر مهرداد مشایخی، آیا واقعا به جنبش شبکه جهانی سکولاریسم سبز پیوستید؟ و اگر نمی پیوندید چرا؟ اختلاف نظر شما با عنوان انتخابات آزاد، با جنبش سکولاریسم و شبکه جهانی به اصطلاح سبز در ایران، که به نظر شما میگید که بحث انتخابات آزاد در ایران یک گفتمان فراگیر هست، ولی آمارگیری و به اصطلاح همه‌پرسی که در جامعه ایران هست، الان بحث گفتمان سکولاریسم در جامعه ایران واقعا به شکل گسترده‌ای در تمام طبقات اجتماعی جامعه ایران شکل گرفته و گسترش یافته. سوال من اینه، شما چرا به هدف اصلی به اصطلاح نزدیک نمیشید و در باراوری و گسترش اندیشه سکولاریسم که واقعا حاصل اندیشه قرن‌های ایرانیان هست و امروز به شکل راسیونالیسم در جامعه ایران به خصوص در میان طیف نسل جوان کشور فراگیر و پراکندگی و انسجام خاصی داره بون نمیپبندید؟ من فکر میکنم جناب آقای سیاوشی در شرایطی که جنبش سبز سکولاریسم شبکه جهانی سکولاریسم داره در خارج از کشور و در ایران داره ریشه های اصلی خودش رو میزنه، متاسفانه گفتمانی مانند انتخابات آزاد یا جبهه دموکراتیک نمیدونم چی و بحث دیگری جای دیگه مطرح کردن به آقای اسمشو نمیارم، ایران فردا، من فکر میکنم این جریانات متاسفانه این نیروی شکل گرفته در سکولاریسم نو و جنبش شبکه جهانی سکولای سبز ایران را داره متلاشی میکنه. شما متوجه باشید که چه مسئله رو در شرایط فعلی مطرح میکنین و چه پیامدهایی رو خواهد داشت. به آخرین جمله من است که به نوشته آقای دکتر مرداد مشاخی تحت گفتمان سکولاریسم دموکراتیک چرا و چگونه شکل گرفت، ایشان به درستی مطرح میکنن که در جامعه ایران از زمان شکلی جمهوری اسلامی تا کنون سه مرحله ما داشتیم. یک مرحله محافظه‌کاری دینی بوده که به اصطلاح دوران جمهوری اول 10 سال اول بوده، بعد اصلاح طلبی دینی یا اصلاحگری رفرمیست بوده و امروز سکولار گفتمان جناب آقای سیاوشی و دوستان، گفتمان امروز که دکتر مرداد مشایخی به عنوان یک جامعه شناس هم فکر و هم سو و هم جبهه شما مطرح میکنه، سکولاریسم و مدرنیسم در شرایط فعلی جامعه ایران هست. جناب سیاوشی و آقای یوسفی و خانم یوسفی، سوال من از هر شما این هست که شما چرا اون مسئله ای را که امروز واقعا رشد یافته، اونم سکولاریسم و مدرنیسم در جامعه ایران است، به اون به اصطلاح حرکت نمی کنید و برعکس یک انشعابی رو میدید؟ و آقای یوسفی و خانم یوسفی، شما این منشور جز افراد اولی امضا کننده سکولاره سبز ایران بودید، بعد این جریان رو میخواید، شما با این جریان میخواید چه کار بکنید؟ من واقعا اینجا آقای توکلی، من واقعا آقای توکلی، من نمیفهمم که آقای سیاوشی یه سوالاتی فقط سوالاتی رو مطرح کردن برای خودشون و خودشون متاسفانه به اون سوالات هم جواب ندادن. ما نمیتونیم چنین گفتمان انتخابات آزاد رو الان در شرایط جامعه ایران مطرح بکنیم که در قدرت سیاسی کشور نه قدرتی داریم و نه قدرت و توانی داریم که بتونیم در پایگاهی رو در درون کشور بین اون نهاد مردمی که آقای مهندس سیاوشی میخواد که صندوق رای رو به محور اصلی به اصطلاح جایگزین ولایت فقیه بکنه، چنین چیزی من فکر میکنم بیراه رفتن هست و انعشاب نیروی سیاسی در شرایط فعلی جامعه ایران هست. خیلی ممنون، متشکرم. بله، من منتظر میمونم که جهانگیر ادمین اصلی اتاق و مایک رو بگیره، ولی گویا که ایشون نزدیک میکروفون نیستن احتمالاً. من هر شبت که آقای سیاوشی هم آماده هستن که پاسخ بدن، هرچند آقای پارسای دک، آقای ناصر کرمی هستن. آقای کرمی، قرار بود فقط سوالات بشه، اظهار نظر تو دور بعد هست که میشه مثل سخنران به چیز کرد. ما سعی بکنیم که سوالات رو طرح می‌کنیم. اگر دوستان دیگه‌ای سوالی ندارن بذاریم که آقای سیاوشی به این دو پرسش یا دو پرسش کننده که سوالاتی رو طرح کردن پاسخ بگن. جهانگیر صداد اومده، خودت سوال نداری؟ اگه سوال داری عدد 5 بزن، اگه میکروفون میخوای بگیری عدد 5 بزن که من میکروفون رو بهت بدم، اگر نه که خب میکروفون رو تقدیم آقای سیاوش بکنیم. نه صدایی از چیز در من. آقای سیاوشی سخنران اصلی در واقع اتاق ما هستن، مایک رو در اختیارشون میذارم، بفرمایید. متشکرم هم از شما هم که سوال کردید، هم آقای کرمی که سوال کردن و چند تا در واقع گزارم پیش گذاشتم. کوشش میکنم جواب بدم به اینا. اما سوال شما که گفته بودید من یکی دو بار از سقوط و فروپاشی رژیم اسم بردم و پیشفرض راهبرد انتخابات آزاد، آیا این هست؟ که جواب من منفی است، گرچه من فکر میکنم رژیم به سمت سقوط میره، ولی شما صحبتتون درسته، هیچ آینده رو نمیشه پیش بینی کرد و بستگی به مقابل، جبهه مقابلش هم داره. اگر جبهه مقابلش شکل نگیره طبیعی است که مثل طالبان در افغانستان میتونه تا ابد بمونه، رژیم فانکشنال نخواهد بود ولی سقوط هم نخواهد کرد. بنابراین این نکته که شما گفتید ایراد درستیه. پاسخ من اینه که بهتر بود بگم رژیم دوچار بنبست حکومتی شده و در ایران بنبست سیاسی به وجود اومده. در این بنبست سیاسی راهبرد انتخابات آزاد یه نقشی که داره اینه که در مقابل رژیم یه جبهه آلترناتیف به دور انتخابات آزاد شکل بگیره و با تکیه به جنبش سبز و ادامه جنبش سبز در مقابل رژیم شکل بگیره و توازن قوا رو کوشش کنه به سمت این جبهه تغییر بده. بنابراین برای اعتقاد به راهبرد انتخابات آزاد یا استراتژی انتخابات آزاد لازم نیست شما معتقد باشید رژیم سقوط میکنه، ولی رژیم به بنبست رسیده. فکر میکنم روی این میتونیم توافق کنیم. یه نکته گفتید راجع به نسبیت فرهنگی. ببینید الان در بیشتر کشورهای دنیا انتخابات آزاد و دموکراسی حداقلی، دموکراسی حداقلی یعنی اینه که احزاب، سندیکاها، آزادی بیان وجود داره، آزادی احزاب و اجتماعات وجود داره، کما بیش انتخابات هم برای مقامات مختلف، بیشتر مقامات تصمیم، یعنی همه مقامات تصمیم گیری وجود داره. تو تمام آمریکای لاتین، توی آسیای شرقی مثل کره و تایوان و مالزی و اینا وجود داره، توی اروپای شرقی عمدتا این حداقل، دموکراسی حداقلی به وجود اومده. مگر این که شما بگید ملت ایران به طور خارق العاده ای عقبتر از بقیه دنیاست و شایسته این دموکراسی حداقلی نیست، مگر منظورتون از نسبیت فرهنگی این باشه؟ که خب من اینو اعتقاد ندارم. من فکر میکنم نخبگان ما عقب موندن که ما از بیشتر کشورهای دنیا عقبتر رفتیم. البته اتفاقات هم بوده، مثلا الان کشورهایی مثل مراکش، تونس گرفته، آرژانتین و اینها که میدونید، تمام آمریکای جنوبی، آسیای شرقی، اروپای شرقی، بیشتر کشورهای دنیا که مثلا از 20 میلیون جمعیتشون بالاتره به این دموکراسی حداقلی دست یافتن. کشورهای آفریقایی مثل نیجریه، حتی اخیراً در گینه بیساو انتخابات آزاد برقرار شد زیر نظر بنیادهای بین المللی. بنابراین این جور ما اگه حساب کنیم که استثناء ایران، مردم ایران از گینه بیساو عقب‌ترن، از نمیدونم ونزوئلا عقب‌ترن، از همه جای بقیه بشریت عقب‌ترن، فکر کنم این منصفانه نیست. حداقل من اینجور فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم مردم ما میتونن انتخابات آزاد داشته باشن، مشکل رژیم و نخبگانه. کوشش میکنم به صحبت‌ها آقای ناصر کرمی یا آقای پارسا پاسخ بدم. اولا ایشون در یه قسمتش گفتن که من طرفدار اصلاح طلبان نیستم. من اصلاح طلبان رو نیروهای شبه دموکراسی یا نیم دموکراسی میدونم. چندین مقاله راجبش نوشتم. بخشی هم ما داشتیم اصلاح طلبان درون اتحاد جمهورخواهان که با اونها هم همیشه خط کشی روشن داشتم، خط قرمزای خیلی روشنی من همیشه داشتم. و این اصرار آقای پارسای ده که بخواد این نسبت رو به من بده، من نمیفهمم. اگه شما حرف منطقی دارین، مجبور نیستین به دیگران یه نسبتایی بدین که خودتونم در اول صحبتتون گفتین این نسبت به من نمیچسبه. من برای خیلی از اصلاح طلبا احترام قائلم، ولی اصلاح طلب نیستم. و به نظر من اونا نیروهای شبه دموکراسی هستن. از حالا به بعد هم اگر از حالا به بعد حتی میتونن صدمه بزنن به دموکراسی ایران، برای که آقای سیاوشی صدای شما رفت و یا اینکه میکروفون یه دفعه دستون افتاد، نمیدونم الان شما صدای من رو دارید یا نه. آقای سیاوشی شما بسیار خوب، پس من میکروفون رو برای شما راه کنم. مرسی، ببخشید، مثل اینکه از دستم افتاده. اجازه بدید ببینم خیلی خوب میکروفون رو لاک کردم که دیگه نیفته. خب اینو میخواستم از جلوی پا که حداقل روشن کنم که از لحاظ سیاسی من اصلاح طلب نیستم. اشکالی بگه ایشون اصلاح طلبه، این چیزا مهم نیست. برای آقای پارسا میگم وقتشو تو این چیزا تلف نکن، این چیزا مهم نیست. حالا شما بگیم فلانی اصلاح طلب هست یا نیست، اونم بخواد از خودش دفاع کنه و از این حرف. اصلاح طلبانم خیلی کارهای مفید کردن، براشون باید احترام قائل شد. کسانی هم که گفتن اصلاح طلب نیستن کارهای بد کردن، اونم باید حسابش برای خودش بشه. اما یه سوالاتی هم راجع به جایگاه طبقاتی و این حرف اینا هم میذارم کنار، میرسم در مورد اتحاد جمهورخواهانم. درست میگید، من و بعضی دوستان نقش مرکزی داشتیم در تشکیل اتحاد جمهورخواهان، و وقتی اتحاد جمهورخواهان شکل گرفت توش یک جناح اصلاح طلب چپ از توده‌ای ها و بخشی از اکثریت ها به وجود اومد که ما خطکشی روشن با اونها داشتیم، و الانم مدتی من با اتحاد جمهورخواهان کار نمی‌کنم به همین علت. اما میام سر بحث اصلی که آقای کرمی یا آقای پارسا مطرح کردن. میگن چرا سکولاریزم را نمیگیرید، به جاش انتخابات آزاد را گرفتید. من فکر میکنم لازم این تفکیک میان این دوتا روشن بشه. سکولاریزم، دوست گرامی، یک هویته. ما اینجا وقتی از انتخابات آزاد صحبت میکنیم از یک راهبرد سخن میگوییم، نه از یک هویت. توی این راهبرد راهبرد انتخابات آزاد اتفاقا ما هیچ وقت نمیگوییم ما چی هستیم، میگوییم ما چه کار میخواهیم بکنیم. ما میخواهیم حاکمیت صندوق رأی رو بر ایران حاکم کنیم، به جای حاکمیت ولی فقیه حاکمیت صندوق رأی. سکولارها چه کار میخواهند بکنن؟ این شما هم باید بیایید به من بگید که شما چه کار میخواهید بکنید. سکولار سبس ها چه کار میخواهند بکنن؟ اینو باید روشن کنن. این که چی هستن به من چه مربوط؟ به کسی مربوط میسی؟ شما موضوع سیاست مدرن رو با قبایل رقابت های قبیلهی گذشته قاطی کردی. در قدیم سیاست سنتی هر کس سعی میکنه بگه من کی، من هویتم چیست. در سیاست مدرن در حوزه عمومی شما به هویت همدیگه کار نداریم، به پروژه همدیگه کار داریم. شما میگید من میخواهم چه کار بکنم، من پروژم چیه. وقتی پروژتون روشن شد اتفاقا علاقمندی مخالفانتون بهتون بپیونده. من دلم میخواد کسی که سکولار نیست یا کسی که سکولار هست بیاد سر انتخابات آزاد متحد بشه. شما ببینین در مصر الانه کسی که بیشترین تلاش رو برای انتخابات آزاد میکنه اخوان المسلمینه. خوب یا بد؟ خوب یا بد در مصر اخوان المسلمین که میگه من سکولار نیستم برای انتخابات آزاد تلاش میکنه. در ایران ما دلمون میخواد کسایی که سکولار نیستن بیاین برای انتخابات آزاد تلاش کنن تا کشورمون از این مخمسه، از این باتلاقی که گیر کرده توش، از این بنبست رها بشه. در آینده حاکمیت صندوق رأی و مقامات تصمیم گیرنده از طریق صندوق رأی انتخاب بشه. از نظر من مهم نیست کسی سکولار باشه یا نباشه، تا آنجا که به دموکراسی، به حقوق بشر، به حاکمیت صندوق رأی اعتقاد داشته باشی. اما اینکه شما میفرمایید بحث انتخابات آزاد داره بحث سکولار سبس ها رو نابود میکنه، این دیگه مشکل خود سکولار سبس هاست، وگرنه انتخابات آزاد اساس سکولاریزمه. چرا اساس سکولاریزم؟ سکولاریزم چیه؟ سکولاریزم اونی که سکولار سبس ها میگوین نیست. سکولاریزم میگه حاکمیت مردم از آسمان نمیاد، بلکه از رأی مردم میاد. خب رأی مردم چجوری منعکس میشه؟ از طریق انتخابات آزاد. اگر شما به این نتیجه رسیدید که سکولاریزم نوع شما داره با مبحث انتخابات آزاد نابود میشه که اینجا شما گفتید، بس لابد سکولاریزم شما یه اشکالی داره. من بس میکروفون رو رها میکنم تا دوستان دیگه هم صحبتاشون بکنم، بعد در خدمت هستم باز صحبت میکنم. من هم دست بلند کرده بودم صمد جان، چون مجبور بودم هی برم بالا پایین، در نتیجه یه اجازه بدی یا اینکه میخوای شما صحبت کن بعد از شما من صحبت بکنم، در واقع یه خواهش میکنم. باشه، ببینید اینجا یکی دو تا مسئله رو شما آقای سیاوشی مطرح کردید و گفتید مثلا آرژانتین، برزیل، یعنی در واقع عمدتاً کشورهای آمریکای جنوبی، حتی گینه بیساو، اینا یه دموکراسی حداقلی به دست آوردن و یا دارند، چرا ایران نه؟ ببینید اینجا مسئله حکومت ها هست نه مردم ایران، یعنی اصلا مسئله بر سر این نیست که مردم ایران نمیخوان. مردم ایران 103 سال در واقع دنبال دموکراسی و آزادی هستند و اولین کشوریه که در خاورمیانه به هر حال پارلمان به شکل اونچه که در دنیای مدرن بود داشته. حالا اما مشکل در حکومت ها هست، اینکه چرا در شیلی و در آرژانتین اون نظامی های خشن و یا در کره جنوبی اینها رفتند و شد با اینها با رفرم کنار بیای، ولی به نظر من با جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نمیشه کرد. من یک واقعیتی رو از خود فقه شیعه بگم و اون این که در فقه شیعه میگن اگر چیزی نجس شد، یعنی اگر چیزی نجس بود و شما دستت یا لباست یا بدنت به اون نجاست خورد، میتوانید با آب یا با چه میدونم شستن صابون یا هرچی این نجس بودن رو پاک بکنید، ولی خود نجاست رو از یک گرمش گرفته تا 5 تنش یا 50 میلیون گرمش رو شما امکان نداره یک گرم نجاست رو هم بتونید با یک آب اقیانوس آرام یا اطلس یا هند پاکش بکنید. این در فقه شیعه است، یعنی اصل نجاست پاک شدنی نیست، ولی وقتی چیزی این حکومت ها شما اگر قوانینشون رو، قانون اساسیشون رو نگاه کنید، همون زمانی که جنرال ها در ترکیه در واقع کودتا کرده بودن و در ترکیه هم همین مسئله درست عین این کشورهایی که شما اس بردید در واقع به وجود آمد، قانون اساسیشون تغییر پیدا نکرده بود. مشکل مردم با نوع و شکل حکومت کردن بود. این قانون اساسی و این حکومت عین نجاسته که پاک شدنی نیست، یعنی نجس نیست که بشه پاکش کرد با رفرم، بلکه دقیقاً عین نجاسته که با آب اقیانوس هم پاک نخواهد شد. در نتیجه تفاوت در اینجا هست نه در مردم. و بعد صحبت از اصلاح طلبان. ببینید اصلاح طلبان، اولا من شبه دموکراسی نفهمیدم یعنی چی. ما یا دموکراسی هست یا نیست دیگه، یعنی دیگه شبیه حضرت عباس و شبیه شمف که ما نمیتونیم درست بکنیم، یعنی شبیه سازی که نیست که. در نتیجه ما میبایست بریم پای دموکراسی. این اصطلاحات یعنی شبه دموکراسی یا نمیدونم شبه دیکتاتوری، من فکر میکنم بیشتر ماها این رو در میاریم، یعنی تو فرهنگ ما ایرانی ها بیشتر هست این مسئله، وگرنه در فرهنگ مدرن امروز شما یه همچین کلماتی رو نمیتونید در جایی لااقل ببینید. یکی این مسئله هست. و بعد هم شما گفتید که مسئله بر سر آرا و سند و رأی مردم است. ببینید دموکراسی در واقع یکی از همون راهبردهایی که شما داری میگید رأیه، ولی اونچه که حاکمیت میکنه اون قانون اساسی دموکراسی هست و در واقع یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی همین سکولاریسمه. یعنی چی؟ یعنی در دموکراسی کسی حق نداره به تو بگه دینت چی هست، تفکرت چی هست، ایدئولوژی چی هست، یعنی اینها ممنوع هست اصلا سوال کردنش. و در نتیجه و این هم نیست که کسی از صندوق رأی درآمد هر کاری دلش خواست بکنه. یعنی مثلا اخوان المسلمین از مصر از توی صندوق رأی در بیاد و بعد با فانتوم و تانک چیفتن هم نشه اجاش کن، این دیگه اون وقت نمیشه دموکراسی. اتفاقا بسیاری از مواقع دموکراسی این رو داره میگه، اون چیزی که در همین آلمان اتفاق افتاد. خب نازی‌ها با رأی آمدن، اگر همون موقع نمیذاشتن اینها بیان و درک میکردن که اینها پایبند به اصول دموکراسی نیستن ولی از صندوق رأی بیرون آمدن، اون موقع دموکراسی در جهان به خطر نمیافتاد. این هست که ما باز دو مرتبه همه چیز دموکراسی رو در صندوق‌های رأی نبینیم، چون خیلی از مواقع هست درست مثل خمینی که از توی صندوق رأی آمد بیرون، یعنی مردم رأی دادن به این. و این مسئله این نیست که همه چیز در واقع حق با اکثریت باشه. برای همین هست که ما در واقع کشورهای دموکراسی و جهانی که درش دموکراسی هست، اولا کلمه اقلیت در جامعه وجود نداره، ثانیاً در مجلسشون هم حتی اینها اون جمله‌ای رو که ما به فارسی اقلیت میگیم نمیگن، اینها میگن اپوزیسیون، یعنی نیروهایی که در حکومت نیستن. به این مفهوم نیست که اینها اقلیت هستن. اصولا این فرهنگ اقلیت و این کلمه اقلیت رو هم ما میبایست از در واقع فرهنگ لغت سیاسی خودمون، چه در زمینه به اصطلاح مذهب و چه در زمینه هر چیز دیگری باید بیرون ببریم. چون وقتی گفتیم اقلیت یعنی این که آقا شما حقی رو نخواهید داشت، در واقع زمانی ما این حق رو قائل خواهیم شد برای هر انسانی که دیگه این نوع کلمات از فرهنگ سیاسی ما خارج بشن. من خیلی خلاصه این مسائل رو در واقع این چیزایی که از دیدگاه خودم که ممکنم هست درست نباشه این رو گفتم، ولی به هر حال این دیدگاه ها و نظرات من بود. خیلی ممنون هستم. صمد عزیز شما بسیار خوب، میکروفون در اختیار شماست. دلیل جان شما مواظب باش اگر من یه مقدار تأخیر کردم، امشب این کامپیوتر من یه مقدار داره برای من مسئله در میاره. خسته نباشید. بعضم به حضورتون جهانگیر فکر میکنم اون لب مطلب رو گفتن. من هم والله سوالم همون بود که جهانگیر نظرش رو مطرح کرد. آقای سیاوشی عزیز، من فکر میکنم که و از شما واقعا این سوال رو دارم که آیا شما تناقضی که انتخابات آزاد و قانون اساسی موجود داره اینو چجوری حل میکنه؟ میدونید یا شما باید انتخابات آزاد، این شعار درستی نیست، نه اینکه مردم لایقش هستن ما لایقش هستیم، روی اون شکی نیست، بلکه صحبت روی اینه که آیا این قانون اساسی ظرفیت اونو داره که شعار انتخابات آزاد شما رو در اون چارچوب بشه پیاده کرد؟ و اگه نیست شما حسابشو بکنین. از یه زمان شاه بود اونجا که نهضت آزادی و جبهه ملی و اینها مطرح میکردن که آقا قانون اساسی به اصطلاح مشروطه سلطنتی باید پیاده بشه در چارچوب قانون اساسی مطرح میکردن، این کاملا درست بود. اون در اون زمان شاید عده‌ای و ماها درک نمیکردیم و اون درست بود. در اون چارچوب میگفتن که شاه باید حکومت چیز بکنه، نه سلطنتشو بکنه نه حکومت بکنه. این واقعیت داشت. خب الان هم من فکر میکنم که شما باید این شعار انتخابات آزاد رو بذارین بعد از اینکه این ولایت فقیه رو کنار گذاشتین، بعد از اینکه تصحیح قانون اساسی، هرگاه تصحیح در قانون اساسی حتی به اون شکلم در قانون اساسی هم بشه، اون وقتی که میتونین اینو مطرح کنین. در غیر این صورت شما باید به اصطلاح ضد ولایت فقیه باشین، شما باید این به اصطلاح برکناری ولی فقیه رو مطرح بکنین در وهله اول. اونه که راهو براتون باز میکنه، اونه که براتون راهو باز میکنه برای انتخابات آزاد. من فکر میکنم که این شما در این مورد با در تناقضی گیر کردین، تصورم اینه. و درستش اینه که از شما هم ضد ولایت فقیه بشین که هستین، ولی شعارتون درست نیست. تشکر میکنم، شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. مرسی صمد عزیز، با تشکر. خب درود به دوستان که در اتاق هستن. آقای شما میخواین خب کیانوش افنو گرفته، بعدم آقای سیاوشی مثلین که میخوان صحبت کنن. پس کیانوش من میکروفون رو برای شما آزاد. توضیحی که دادین. خب پاشای عزیز، بعدش هم کیانوش. بعد از پاشا، خب پاشا جان میکروفون برای شما. بله خیلی ممنون. موسیقی رو هم میاد عرض عدد میکنم که دوستان عزیز، اگه صدا هستش خیلی ممنون. متشکرم. عرض عدد هم دارم مشروف خدمت سخنرانان این مشروعات رو قبول کردن و یه مقدار از وقتشون میذاشتن که باید به بحثای منطقی و بحثای میشین که بکنیم در باره جامعه ایران یه مقدار صحبت روشیم. خیلی ممنون شما. البته سوال من به این شرطه که من متوجه شدم جواب سوال شما رو که شما هم شدیداً مخالفی جمهوری اسلامی هستید و این حکومت ستمکار، آیا بدین وسیله میشه که از یک حکومت دیکتاتور و فاشیستی که در تاریخ وجود نداشته که ازش به عنوان خواسته های رأی‌گیری آزاد به سنگونی حکومت رسید، آیا این امکانش داره که بدین وسیله بتونید شما یک کاری بکنید که خیلی موفق‌آمیز باشه در راه جنگی که جمهوری اسلامی با مردم مخالفش داره که الان میبینید 5 میلیون در خارج کشور ایران هستند و در غربت زندگی میکنن و به کشور خودشون با به خیلی به سختی میتونن برگردن. در برابر جنگ جمهوری اسلامی نظرتون چیه؟ چه باید کرد و چگونه باید از حقوق کسانی که در اون کشور زندگی میکنن دفاع کرد؟ خیلی ممنون و متشکرم. مرسی پاشای عزیز. خب کیانوشان الان نوبت شماست، چون افنو گرفتی دستت افتاد، هستی دیگه الان. بسیار، پس میکروفون بده. من میکروفون خودم رو ندیدم، صدا هست؟ صدا هم باید بیست باشه، اون هم باشه. آقای شکری بیست دادن. عرض شود که آقای سیاوش، شما مطرح کردین که هدف شما یا هدف ایده شما این هست که انتخابات رو جای ولایت فقیه بگذارید. البته خب این هدف خیلی خوب و جالبی هست، ولی من از نسبیت فرهنگی گفتم، البته هنوزم خودم هم در واقع 100% به این موضوع چیز ندارم، ولی دارم فکر میکنم که زمان شاه خب سلطنت بود، زمان جمهوری اسلامی دستگاه ولایت فقیه بود و جامعه استبداد زده ما ولایت فقیه های دیگه هم در راه داره. مثلا همین الان ولایت فقیه سبز ها هم شکل گرفته، یک استبداد سبز وجود داره. مثلا براتون مثال میذارم، حتما با بالاترین آشنا هستین دیگه، این در واقع بالاترین آینه نخبگان فکری و سیاسی ایران هست و آخرین اقدامش بعد از اینکه 300 سایت و وبلاگ رو فیلتر کرد، از جمله سایت ایران گلوبال، پیک ایران، فرهنگ گفتگو و خیلی های دیگه رو. امروز شنیدم که هر لینکی که در نقد اسلام باشه اون رو به لینک های داغ نمیاره، یعنی هیچی بی خوده، یعنی دیگه وقتی تو لینک های داغ نیاد. آقای صحبت های آقای گنجیر هم شنید، اصلا این صحبت نه در رابطه با شماست، در رابطه با کلن مافیای اینترنتی که در واقع توسط سبز ها شکل، یعنی اینها برای حکومت بعدی، یعنی فردا هم که حکومت در واقع عوض بشه، مطمئن بشیم من و شما و آقای تقوایی و آقای ناصر کرمی نیستیم که حکومت بگیریم، حکومت تو دست سبز های همین اصلاح طلبان خواهد افتاد، در این قطعیه، اصلا جای شک نیست. برای اینکه شما به همه جا سر بزنین، ببینید اینها هستن که دارن آینده رو در واقع اگر بگیرن، چون خود اینها هم جای سوال داره، برای اینکه خیلی ضعفای خیلی جدی دارن برای گرفتن قدرت سیاسی. من فکر میکنم که آینده ایران هم یک نوع ولایت سبز در آینده خواهد بود، یا اگر سلطنت طلبا بگیرن یا حتی جمهوری خواهان بگیرن، یه چیزهایی هست. به خاطر این میگم نسبیت فرهنگی، یعنی حالا اینو من هنوز استدلال قوی ندارم، ولی فکر میکنم، همیشه به خودم میگم که ما تو جامعه ایران هستیم، با جامعه ما با جامعه سوئد فرق داره، با جامعه امریکا فرق داره، با جامعه سوئیس فرق داره. ببینیم چه چیزهایی هست. یه مثال براتون بزنم، موقعی که بوش ائتلاف رو فرا خواند برای این که به افغانستان حمله بکنن، در اون زمان هم همه موافق بودن که حمله بشه و طالبان از قدرت برکنار بشن، در اون یک اجماع بین المللی بود، حتی جمهوری اسلامی هم به این سرنگونی توسط ائتلاف نظر مساعد داده بود. بعد از تقریبا یک دهه حالا امریکایی‌ها اعلام میکنن که اون هدفی که ما دموکراسی بود در جامعه افغانستان، ما از این کوتاه اومدیم چون جامعه افغانستان نمیتونه به دموکراسی برسه، مهمترین مسئلهش امنیت. بنابراین از طالبانی ها میخوان که بیان و در قدرت سیاسی شرکت کنن. ما هم، یعنی ما که منظور ائتلاف و نیروهای ناتو، کشور افغانستان رو درک میکنن. یعنی به نظر من تجربه‌ای که افغانستان بود که دموکراسی پیاده بشه یا صندوق رای پیاده بشه به جای ولایت فقیه طالبان، خب این هم شکست خورد. یعنی در واقع اونجا هم یک باند مافیایی کرزه شکل گرفت که در انتخابات تقلب کردن. امریکایی هم به اون عبدالله وزیر امور خارجه بود، اون رأی آورد ولی رأی به نفع اون شد. من یعنی فکر میکنم که ما این مقدار باید واقع بین باشیم. البته گفتم باز هم زیاد به این تئوری مسلط نیستم، هنوز آشنایی کامل ندارم، باید بیشتر بخونم، بیشتر فکر کنم که آیا جامعه ما این چیزایی که آیا میتونیم صندوق رأی رو به جای ولایت فقیه در ایران، در ایران آینده برقرار بکنیم. یه مقدار در شک و شبهه هستم، نه اینکه بخوام نظر شما رو بالکل رد بکنم. من سوالی ندارم و فکر کنم که هادی یوسفی از من خواسته بود که ایشون هم یه توضیح کوتاهی دارن. به هر حال آقای هادی یوسفی، خانم مینوی یوسفی و آقای این جزء سخنران ها هستن و میتونن هر زمان خواستن توضیح بدن. بنابراین با اجازه آقای جهانگیر، من مایک رو در اختیار هادی یوسفی قرار میدم، بفرمایید. من خدمت همه عزیزانی که جدید وارد اتاق شدن سلام میکنم. چند نکته توی سوالات دوستان بود که من تلاش میکنم به چند تا از اونها اشاره کنم. ببینید دوستان، یه مسئله که خیلی کلیدی هست و باید بهش توجه کرد این هست که همیشه توازن قوا هست که وضعیت رو تعیین میکنه. شما اگر به قانون اساسی اشاره میکنید، چه قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که برای دوستان اشاره کردن و قانون اساسی کشورهای دیگه، ما الان کشورهای دموکراتیکی مثل دانمارک، سوئد رو نگاه میکنیم، اگر به قانون اساسی نگاه کنید میبینید که در این قانون اساسی در واقع کشور سلطنتی هست، مشروطه هست، مذهب رسمی مسیحیت هست. ولی شما به واقع که نگاه میکنید، چیزی که موجود هست یک جامعه سکولاریسم هست در حد خیلی پیشرفته. یعنی خیلی از این قوانینی که نوشته شده اونجا در عمل امکان اجرا شدن هم نداره. حتی احزاب سیاسی هم بحث که میکنن سر تصحیح قانون اساسی، اشاره میکنن به اینکه اینها این بندها اصلا قدیمی شده، کهنه شده و واقعی نیست و باید تصحیح بشه. میگن اصلا داره این امر هزینه کردن صرف نمیکنه، یعنی میگن اصلا اهمیت نداره. شما اشاره میکنید به دوره رژیم گذشته، قانون اساسی ما مشروطه بود. آیا دوره شاه مشروطه بود؟ نبود. آقای موسوی اشاره میکنن و خواستی مطرح میکنن که بندهای اجرا نشده قانون اساسی اجرا بشه. شما فکر میکنید اگر همین قانون اساسی موجود اجرا بشه، آیا اصلا مجلسی وجود خواهد داشت؟ اصلا نماینده مجلس میتونن بیان توی روزنامه صحبت کنن؟ اقلیت مجلس بتونه صحبت کنه؟ اصلا نظر بده؟ نه، نمیتونه. تمام قانون اساسی جمهوری اسلامی حول ولایت فقیه هست. یعنی تمام اینها رو که نگاه میکنیم ببینیم که واقعیت مسئله، اساس مسئله توازن قوا هست. برداشت من و برخی دوستان این هست که ما برای اینکه تجربه از تجربیات گذشته درس بگیریم، بالاخص جنبش سبز در سال گذشته که بخش عظیمی از مردم ایران درش فعال بودند، میباید ما یک خواست مشترک داشته باشیم، خواستی که میتونه در واقع حد اکثر نیرو رو جمع کنه و یک خواستی باشه که در واقع اون ضعف اصلی جنبش سبز رو بتونه جبران کنه. جنبش سبز مثل فیل مولانا بود که چراغ رو خاموش کردن، هر کی دست به جایش میزد، به پاش میزد، میگفت درخته، هر کی یک برداشت داشت، یک خواست داشت، این نقطه ضعف اساسی و اصلی جنبش سبز بود. وقتی مردم به خیابان ریختن خواست مشترکی نداشتند و هر کسی از زن خود شد یار من تو اون جنبش، نتیجه هم همینه که میبینیم. اهمیت اساسی و کلیدی راهبرد انتخابات سبز این هست که اکثریت مطلق نیروهایی که میپذیرند یک انتخابات آزاد رو که همونطور که قبلا گفتم شاید اساسیش در واقع اجرای حقوق بشر هست، جمشند نیروی عظیمی که خواستار یک حکومت دموکراتیک هست در مقابل دیکتاتوری، در مقابل ظلم، ستم، چیزی که در مقابل آزادی قرار داره قرار خواهند کرد. این توازن قوا میتونه تعیین کننده آینده ایران باشه و اینکه چه قانون اجرا میشه. برای اینکه ما یک جامعه دموکراتیک بسازیم میباید از راه های دموکراتیک هم حرکت کنیم، خواست های دموکراتیک داشته باشیم. این کلید اصل قضیه هست به نظر من. اینکه ما بیایم بگیم که تا قانون اساسی نگارم عوض نشه، فلان نشه، این خواستی هست که نمیتونه حد اکثر نیروها رو جمع کنه. منم معتقدم که به اجرای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان نداره در مملکت آزادی بیاد. تمام اکثریت مطلق بندهای این قانون در مقابل آزادی مردم، در مقابل حقوق شهروندی مردم هست. این رو توافق داریم. یک سوالی دوست عزیزم ناصر کرمی کردن در رابطه با سکول‌های سبز. همونطور که دوست عزیزم گفت ما از امضا کنندگان اولی این بیانیه بودیم و هنوزم معتقد به اینکه نیروهای خواستار یک نظام سکولار باید جمع شن دور هم دیگه و بتونن حرفی برای گفتن در آینده ایران داشته باشن، باید تلاش کرد. کمپین انتخابات آزاد هیچ تناقضی با این مسئله نداره. نیروهای سکولار بخشی از جامعه ایران هستند. طبیعی است که اون بخش هم باید در اینجا حرکت کنه. باید آگاهی داد که ما بتونیم به اونجا برسیم. یه مقایسه که دوست عزیزم کیانوش کرد به نظرم زیاد این مقایسه صحیح نمیتونه باشه. ما اشاره میکنیم به مسئله افغانستان، ما جامعه ایران رو نمیتونیم با افغانستان مقایسه کنیم. جامعه ایران از لحاظ پیشرفت در عرصه‌های مختلف، چه از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، در رده دیگری قرار داره نسبت به جامعه افغانستان. از نظر تحصیلی در مرحله دیگری قرار داره. شما سطح استفاده از تکنولوژی جدید رو که شما نگاه میکنید در ایران، میبینید که جوانان ایران جنبش سبز رو با تکنولوژی جدید میتونن تو گسترده کنن، سازماندهی کنن. در افغانستان از این خبرها نیست. میبینید در جنبش سبز نیروهای مختلف و خواستهای مختلف در کنار هم قرار گرفتن و تا مدت‌های طولانی در کنار هم بودند. تا وقتی که سرکوب شد جنبش به شدت با شکل وحشیانه ای، یعنی ما نمیتونیم این مقایسه رو بکنیم. شما در افغانستان نگاه که میکنید میبینید که اکثریت مردم در واقع خواستی که دارند خاصی هست که در واقع میتونه به جمهوری اسلامی ختم بشه. این میبینید اکثریت اینها رأی میدن به این که در واقع قانون اساسی منطبق بر اسلام و نظام اسلامی باشه. خب شما در جامعه ایران اگر واقعا بشه یک انتخابات آزاد برگزار کرد، آیا فکر میکنید این تصویب خواهد شد؟ حتی اکثریت مسلمان ایران رأی خواهند داد که حکومت اسلامی باشه با این تجربه که وجود داشته، با خیزشی که در سالهای گذشته ما دیدیم، آیا این واقعا تحلیل درستی هست؟ به نظرم این مقایسه صحیح نیست. من وقت دوستان بیشتر نمیگیرم، در خدمت هستم و اگر سوالی بود تلاش میکنم نظر خودم رو بیان کنم. مرسی هادی یوسفی عزیز. دوستان عزیز سلام عرض کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. سخنران امروز ما آقای رضا سیاوشی هستند. موضوع صحبتشون انتخابات آزاد راهبرد گذار به دموکراسی است. برنامه ما ضبط میشه توسط رادیو البرز که در دانمارک کار میکنه، توسط دوست عزیز و همکار عزیزمون مصطفی شکری، و در سایت ایران گلوبال هم قرار داده میشه. احمد تقوی عزیز بفرمایید. صدای من میاد دوستان عزیز؟ یه صدای من دار... بله بسیار. من چند نکته میخواستم خدمتتون عرض بکنم. اولا سلام بکنم به دوستان بسیار خوبم آقای سیاوشی. ما دو سه چهار تا چند مفاهیم هست که باید با خیلی دقت ازش صحبت بشه، وگرنه به اشتباه خواهیم رسید. اولا حکومتی به نام حکومت صندوق رای در دنیا وجود نداره و اصلا نادرست است این بحث. حکومت برای که اشکال میشه که نظام حکومتی با بدون وجود یک قانون دموکراتیک و بدون پشتیبانی از اون نظام امکان پذیر هست، همچیزی امکان پذیر نیست. برای هم واژه کنار هم استفاده میشه، حکومت در کشورهای دموکراتیک متعلق به مردم و حکومت بر اساس قانون هست. این ایران فاشیسم تو ایران سرکار بیاره و جمهوری انتخابات آزاد روی کار اومد و اصلاح از در چند وقتی گذشته از طریق انتخابات نسبتاً آزاد وجود اومده و انتخابات آزاد حتی در کشور به خودی کشور تبعیضی هم مثل که در دوران سال 60 در آمریکا انتخابات آزاد بود، اما تبعیض هم در جامعه بود. انتخابات آزاد 100 سال در کشورها، 200 سال در کشورهای اروپایی هست، ولی تبعیض بر علیه زنان یه بحث از سال 60 میشه گفت به بعد حل شده و اینا با هم مربوط نیستن. انتخابات آزاد به نظر من بحث غلطی نیست که دوستان به ویژه تاکید میکنن. منظور این که یکی از ارزش هایی که در به اصطلاح باید روش یکی از پلتفرمی که مکانی باید ترویج بشه به وسیله نیروهای دموکراتیک در جامعه، اینه که مکانیزمی که در یه نظام دموکراتیک مسائلش رو مردم حل میکنن انتخابات آزاد هستش. این رو باید ترویج بشه. یعنی من فکر نمی کنم مشکلی تو تمام پلتفرم هایی هم که تا الان منتشر شده و من دیدم نیروهای سیاسی این رو تاکید دارم. سوالی که وجود داره این نیست، فکر نمی کنم اختلاف نظر با این وجود داشته باشه. اختلاف احتمالاً یکم بحث سر اینجاست که آیا برای نیروهای دموکراتیک و سکولار تالینه این یک راهبرد درستی در این مرحله از مرحله موقعیتی که نیروهای سکولار توش قرار داره. من یک گذری بزنم به یه بحث. ما چیزی به نام راه بردی که از ابتدا تا انتهای تاریخ گذر به دموکراسی تا رسیدن به یه جامعه خیلی دموکراتیک، یه راه برد ویژه رو تنظیم بکنیم که مهم نیست موقعیت جنبش کجاست، بالا داره میره در به اصطلاح اوج خودش هست یا در تضعیف داره میشه یا اینا همه کار بکنه. به نظر من همچین راهبردی در تاریخ نه وجود داشته و نه خواهد داشت. مهمترین وظیفه روشن فکر که میخواد راهبرد رو تعیین بکنه، راهبرد عملی رو تعیین بکنه، اینه که اول بررسی بکنه که موقعیت کنونی نیرویی که خودش رو داره ریپرزنت میکنه در جامعه چیه. چرا اینو میگم؟ برای که راه بردی که برای مثال جنبش سبز آقای کروبی و موسوی و اینها میخوان ببرن جلو با یه موقعیت متفاوتی از ما دارن. یعنی اگر اونها بیان امروز بگن که ما فکر میکنیم که در چارچوب قانون اساسی ایران شعار لفت نفیه به صلاح اصلاح الان تاکید ما باید این باشه که وزارت استصوابی از بین بره، من یکی دفاع میکنم ازش، ولی به هیچ وجه معتقد نیستم که راه بردی که نیروهای دموکراتیک و سکولار ایران باید به پیش بذارن برای اینکه تو بازی سیاستش شرکت بکنن این به صلاح شعار اصلیشون باید بشه. به نظر من این ضرر میزنه. ما تفاوت بین موقعیت های نیروهای اجتماعی رو باید بدونیم. بحث توازن قوا دوستان بین مردم و حکومت نیست، بحث توازن قوا بین نیروهای متفاوت اجتماعی در جامعه هستش که ترکیبی هستش، یه دایورسیتی وجود داره نه فقط در ما، در به اصطلاح در درون نیروهای مختلف. برای همینم اینی که اینطوری تصور بکنیم که ما همیشه یک نگاه، یک توازن قوا با حکومت چیه؟ توازن قوا با حکومت نیست، توازن قوا با نیروهای معینی در جنبش اسلامی ایرانی که اونا الان فرادستی دارن و هر انتخابات آزادی هم که شما برگزار بکنید در امروز در جامعه ایران جناحی از معینی از جمهوری اسلامی به قدرت، از جنبش اسلامی به قدرت خواهند رسید. چرا؟ چون اون تعیین میکنه که توازن چیه. حالا ممکنه جناح آقای کروبی به قدرت برسه یا آقای موسوی به قدرت برسه، ولی چالش ما این الان نیست. به نظر من اشتباه اگر جامعه ما موقعیت کنونی خودشون نیروهای دموکراتیک موقعیت خودشون رو نشناسن. من معتقدم که من با دو تا نظریه فکر کنم غلطه. یکیش اینه که گویای جنبش سبز متعلق به همه برای رهبریش دست نیروهای سکولاره، این میخوان تفرقه بندازن در جنبش سبز. کسانی که این بحث رو دارن میکنن میخوان تفرقه بندازن، هدفشون هم نابود کردن اینا. جنبش سبز رهبری خودشو داره، آقای کروبی و موسوی هستن و شک دارن و داری برن جلو. برخورد ما باید بینا دوگانه باشه، بهی باید پشتیبانی مشروط انجام بشه. اگر کسی مشروط پشتیبانی بکنه موفق میشه، اگه بیاد بخواد تفرقه در اون حرکت بندازه به نظر من ضرر خواهد زد، و اگه فکر کنه که همه چیز جامعه اونان به نظر من ماهیت خودش از زیر سوال برده. ما همچین موقعیتی در جنبش نداریم. ما هنوز که هنوزه باید برخورد دوگانمون رو به جنبش سبز و رهبری اون، منظور از جنبش هم اساسا ساختاره رهبریشه. جنبش سبزی هم که درست شد در ایران الان کاهش پیدا کرده، فروکش کرده، دامنش محدودتره. این واقعیت های ایرونه و نمیشه نفیش کرد اینا رو. علتی هم که رفت این اتفاق داره میفته نه به خاطر اینکه خواست انتخابات آزاد نداشتن، از خواست اصلی جنبش سبز انتخابات آزاد بود، برای که کافی نیست نیروهای در یک بدون وجود یه نیروی قدرتمند سکولار در جامعه ایران، بدون وجود یه نیروی قدرتمند، بدون وجود که بتونه مقابله نه فقط یه بدیل جنبش اسلامی رو درست بکنه. شانس گذر ما به دموکراسی در ایران نیست و همچین نیروی هنوز شکل نگرفته به باور من، چون در ساختارهای به اصطلاح تشکیلاتیش وجود نداره. هنوز پراکندگی کامل در انجام میشه. به همین خاطر هم تقلیل دادن شعارهای ما، شعارهایی که جنبش خواستهایی که ما داریم، و حتی در محدود کردن راهبردهای کنونی، برای که جامعه جنبش سکولار جنبش متنوعی هستش، جنبش یک حرکت نیست، جنبش دموکراتیک سکولار و غیره یک حرکت نیست، جنبش زنان توش هست، جنبش همه راهبردها رو در این مقطع محدود کردن به یک کمپین به نظر من اشتباه هستش. نه اینکه کمپین انتخابات آزاد بده، اشکالی هم نداره، خیلی هم فکر کنم دوستان کار خوب میکنن، ولی تقلیل دادن راه های تشکل نیروهای غیر جنبش غیر دینی در ایران به یکی از راهبردها که میتونه در اینجا اونجا مورد استفاده بگیره در ارتباط با هماهنگی یه سری کارهای ما با نیروهای مثل با رهبران جنبش صد، تقلیل دادن همه به اون کار به نظر من افتادن در دام یک سری بحثای غلطی است که به ویژه بچهای اصلاح طلب اسلام میخوان اینو ترویج بکنن تو ما. نمیگم دوستان، منظورم رو آقای رساویشی نیست، منظورم که بحثی است که رهبران بعضی از رهبران جنبش صد داره به ما اینو میگن که آقا ما مبنای اتحادمون میتونه قانون اساسی باشه. دعوای جامعه ما این نیست که اون لحظه‌ای که به قول دوستان یه بالانسی به وجود میاد، توازنی بین حکومت و دیگران به وجود میاد، اون لحظه چه استراتژی باید بشه، اون لحظه نیومده. دعوای جامعه ما اینه که محورهای شکل‌گیری جنبش‌های مدرن ایران در مقابل جنبش اسلامی چیست. به باور من اون وقت بحث حقوق بشر مهمه. حداقل 6 محور اساسی رو هر کدومی که بذاریم کنار به باور من اشتباه خواهیم کرد. حقوق بشر رو نباید بذاریم کنار. محور سامانیابی جامعه ما، جامعه جنبش روشن، جنبش مثلا سکولار ایران باید محور حقوق بشر باشه. و دعوای ما با خانم با آقای موس با آقای موسوی سر این که بچه محوری اصلا تشکل ها میتونن شکل بگیرن، نه چه خواسته و پروژه‌ای، بلکه چه ما بگرد چی میخواییم متحد بشیم، برای استقرار چه چیزی در جامعه متحد میخواییم بشیم. این نیست که ما برای فرقی نداره که برای استقرار برای بگیم آقا شما بیاین خب برای نمیدونم برای قانون اساسی فعالیت کنین، ما بیاین برای میگیم حقوق بشر. این بازی رو ما میبازیم، برای که ما قدرت این همچین چیزی رو نداریم. ما هنوز باید رو پافشاری کنیم، رو خواستمون نقد بکنیم که اون تا بتونیم پایه هایی که امروز متاسفانه هنوز فکر میکنن بدیل جامعه ایران، تنها بدیل جامعه ایران یه نوع رفورمیزم مذهبی هست، بتونیم به اون قالب پیدا بکنیم. برای همین یکیشونه، یکیش سیاست خارجی ایرانه. اصلا یکی از مسائل اصلی کمپین کنونی ایران سیاستی است که در خارج داره دنبال میکنه این حکومت. شما نمیتونین بحث تحریما که امروز داره مردم رو فشار جدی میارن از محور بسیجی خودتون جدا بکنید و بگیم کافیه بگیم انتخابات آزاد همه اینا حل میشه، همه چیزی حل نخواهد شد. من فکر کنم شاید روزی برسه که طرح دوستان به عنوان یه راهبرد در یه شرایط ویژه‌ای که ما نیروی قوی بودیم که نیروهای دیگه اجتماعی رو میتونیم روش به اصطلاح متحد بکنیم برای پایان دادن به کار بکنه. من نمیدونم اون لحظه که چگونه خواهد بود، من دنبالش هم فکر نمی‌کنم دنبال اون باشیم. چیزی که به نظر من دنبال این باشیم این هستش که چگونه میشه چه محورهایی رو ما میتونیم پیش بذاریم که بتونه جنبش غیر دینی و دموکراتیک سکولار حقوق بشری ایران در این چارچوب این محورها متحد بشه تا یک سخنگوی متفاوت از جنبش اسلامی در جامعه یک نیرو متفاوت شکل بگیره در جامعه کنونی. و به نظر من اینها هم در درون جنبش سبز نخواهد بود، اینها در نقد رهبری کنونی، نقد همکاری، نقد پشتیبانی، اینم تاکید میکنم تا وقتی که دوست آقای کروبی اعلامیه ضد این حکومت میده، چالش میکنه این حکومت رو، جانی میدونه چون کار جنتی رو به جنتی میپره، باید ازش دفاع کرد، همینطور از آقای موسوی. ولی به مراتب اشتباه هستش که فکر کنیم موضوع کنونی ما صرفا تبدیل بشیم به اینکه خواستای اونها رو فعلا دفاع کنیم، چون خواستای مرکزی اونها از خواست اصلیشون هم هنوز بحث کنار انتخابات بازگشت به انتخابات آزاده که درست از شما دفاع بشه، ولی محور ساماندهی ما به مراتب به نظر من متفاوت‌تر و متنوع‌تر از و اون هستش و تقلیل دادن این به یک اصلا یه نگاه غلط اینه که ما خواست‌ها، درخواست‌ها و راهبردهای سیاسی رو مرتباً تقلیل بدیم به یه پروژه در زمانی که هنوز که به اصطلاح ما فاقد یک نظام رهبری در جنبش سکولار ایران هستیم و این نظام رهبری هم از طریق انتخاب رهبر به وجود نمیاد، از طریق تشکیلات های متفاوتی که باید به وجود بیارن و این در جنبش دانشجویی، در به اصطلاح در جنبش زنان، در جنبش های احزاب مختلف باید شکل بگیره. این که مسئله دیگه است. بحثم تمام میکنم، خیلی متشکرم. مرسی آقای تقوایی. منتها آقای تقوایی سوال اینجاست که شما میگید حمایت انتقادی، خب اگر حمایت کردیم و اینا قدرت رو گرفتن و بعدم دیگه اصلا برای انتقادهای ما با سلاح جواب دادن چه میشود؟ یعنی روی اون بحث دوم شما که میبایست نیروهای در واقع دموکرات و سکولار، اینا که حالا مسئله جلو اسلامی وایسادن، یا این نیروها منظورم هست که جلو استبداد میخوان وایسن، اینا میبایست بتونن واقعا تشکیلات خودشون داشته باشن. و چون این حمایت و انتقاد من فکر میکنم تا حالا چندین بار در ایران از زمان مشروطیت تا حالا به هر حال چوبش رو آزادی خواهان بد جوری خوردن. خب آرش ایران، با سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که صدای بنده باشه. عرضم به حضورتون در رابطه با پاسخ جهانی عزیز بگم که دوست عزیز برو قویش و اگر راحت جهان طلبی که در مقام طبیعت ضعیف محکوم است. بله، علتش هم که قربانی شدن فقط ضعفشون بوده، بنابراین باید اول به این فکر بکنیم که چطوری میتونیم قوی بشیم، بعد بتونیم حرف مستقل خودمون رو بزنیم. در غیر این صورت باش همون آش و کاسه هم کاسه است به قول من. من نوبت گرفتم چند تا مطلب بود در رابطه با اینم، خواستم توضیحات کوتاه و مختصری رو بدم در رابطه با صحبت سخنران گرامی که فرمودن سکولاریسم در اصل تعریفی کردن. من فکر میکنم تعریف زیاد مناسبی نیست و درست نبود. سکولاریسم، شما نمیتونید دین رو از باور جامعه بگیرید. دین با به اعتقاد بنده با قوانین در اصل دین روح مدنی جوامع انسانیه. شما نمیتونید این رو بگیرید، یک ارتش خفته است که نمیتونید بهش دست بزنید. بنابراین فقط سکولاریسم مسئلهش اینه که زمانی که اختلاف نظر وجود داره بتونیم بر اساس جدایی دین از سیاست تعاریف و تفسیر بکنه، بتونه تفسیر بکنه مطالب رو و عنوان کنه ورای مذهب، ورای باورهای مذهبی. یعنی در اصل تغییراتی که میتونه در یک روند به وجود بیاره. بعد در رابطه با انتخابات آزاد که آقای تقوایی فرمودن، من تصور اینگونه ندارم آقای تقوایی. من تصور میکنم که انتخابات آزاد بستر و بسترساز جوامع دموکراتیکه. تا زمانی که انتخابات آزاد نباشه، یعنی اون بستر حرکت موجود، اون بستر به وجود نمیاد. شما امکان این رو ندارید که نیروهای سکولار حرف خودتون رو بزنید، بتونید در اون جام در اون انتخابات شرکت کنید. نمونهش تو این 30 سال گذشته ما شاهد مسئله بودیم. در این 30 سال گذشته به واسطه عدم وجود انتخابات آزاد ما نتونست هیچ جریان سیاسی هیچ نیروی مخالفی نماینده خودش رو بده، و به همین دلیل هم پاسخ شما در رابطه با همون مسئله است که برآمد یک چنین ساختاری زمانی که چنین اینگونه میمونه، برآمدش باز هم نیروهای معترض به همین حاکمیت در همون ساختار خواهد بود، که نمونهش مثلا آقای موسوی هست، آقای کروبی هست، خاتمی هست، صانعی هستش، اینها باز برآمد همون ساختار به واسطه همون شرایطی بوده که توی اون جامعه حاکمه. برای تغییر این باید چی کرد؟ من فکر نمی کنم. یه مطلب دیگه در رابطه با اینکه شما فرمودین که آقای موسوی در رابطه با آقای موسوی مسئله اتحاد رو مطرح کرد، من یادم نمیاد بیانیه ای داده باشه آقای موسوی و خواسته باشه که نیروهای اپوزیسیون متحد بشن و به قول معروف از اون حمایت بکنن. بچه آقای موسوی صفحه مستقل خودش رو داره، باور خودش رو داره، و باورش در اصل اینه که در این روند اگر در این انتخابات شرکت، در این جنبش شرکت کرده و تا اینجا ایستاده، فقط حرفش ارتقای قانون اساسی هستش، نه اتحاد با نیروهای اصلی اپوزیسیون. هیچ جا من ندیدم مطرح کنه، بلکه به واسطه همون پیش درآمدهایی که قبلا صحبت شده عرض کردم، ایشون به واسطه اینکه این چنین موقعیتی رو داره و این نقطه نظر رو مطرح میکنه و پایگاه وسیع داره و حمایت وسیع میشه، نیروهای اپوزیسیون هم از اون حمایت میکنن. حال شما چگونه، شما فرمودین که صحبتاتون، من اتفاقا توی تکستم هم زدم که محور ساماندهی چی هستش، شما بحث ساماندهی رو مطرح میکنین، ساماندهی نیروهای اپوزیسیون، این محور ساماندهی ها رو بیم راجبش صحبت کنیم، توضیح بدیم که باز کنیم ببینیم کجا هستش، ما از چه زاویه به این با این قضیه برخورد میکنیم. اینکه ما مثلا فکر میکنیم، تصور ما اینه که اگر بتونیم توی خارج از کشور چهار تا نشست بشه، چهار تا بقول چهار نفر دور هم بشینن، فردا بشن نصف و نصف، آیا با این روند ما فقط اون در از چی میگن نیروی خودمون رو هرز نمیدیم، توان خودمون رو از بین نمیبریم؟ نمونه همین نشست سکولارها بود که دیدیم واقعا از نشست اول و دومش چگونه تحلیل رفت، چون که بستر حقیقی نداشت، بستر جدی نداره برای حرکت، حرفی برای گفتن نداره. ما همون مسئله محور رو هنوز نتونستیم باز کنیم در بین خودمون که بتونیم روش صحبت کنیم. ما همش شعارهای بزرگ میدیم، واقعیت موجود اینه جنبش سبز عملا موجود رو بیایم ارزیابی بکنیم، نه اون توهماتی که خودمون داریم. جنبش سبز یک حرکت واقعا مذهبیه، رهبریش هم کاملا مشخصه، بستر این حرکت هم مشخصه. خب حال بیاییم ما میخواییم سهم خودمون رو میخواییم، نیروهای اپوزیسیون، بیاییم نیروهای در سکولار، بیاییم ببینیم از کجا باید شروع کنیم، چگونه بستری که مطرح میشه من نمیفهمم واقعا. میدونیم مشکل اینه، ما یک مطالبی رو عنوان میکنیم بعد در کنار اون دوچار مشکل میشیم، چرا که فقط اون چی میگن بدون اینکه پیش شرط هاش رو در نظر بگیریم، من تصور میکنم حرکت هایی رو صورت میدیم که بعد بلا فاصله در کوتاه مدت آسیب های جدی میخوره و توان خودمون رو از دست میدیم. این رو من فکر میکنم بد نیست بیشتر راجع به این مسئله صحبت شه، و در نهایت از این دوستان که این حرکت رو کردن و این حرکت جدی رو کردن، من به نوبه خودم تشکر میکنم. باز هم همین مطلب رو به این دوستان عرض میکنم که با جمع شدن و یک هسته زدن مسئله حل نمیشه، مسئله تداوم قضیه است، مسئله کاربردی کردن اندیشه هاست. تا زمانی که به اون مرحله کاربردی نرسونیم، هر مقوله رو نتونیم بستر رشدش رو فراهم بکنیم، دوچار مشکل خواهیم شد. مرسی از وقتی که به من دادین، تشکر میکنم و ادمین های محترم خسته نباشن. Thank you. مرسی آرش عزیز. خب آقای سیاوشی، مثل این که شما الان میخواین صحبت کنین یا این که الان میخواین؟ بسیار خوب. کوشش میکنم به بعضی سوالایی که مطرح شده پاسخ بدم. بذارید بذارمش روی لایو. بسیار خوب. من فکر کنم سوال اصلی اینه که به هر حال راهبرد ما یا استراتژی ما برای گذار چیست؟ یا اگر اینطور که دوست گرامی من آقای تقوایی گفتن، ما تا مرحله آخر گذار شاید 2 تا یا 3 تا استراتژی داشته باشیم، یعنی از لحاظ طولی مثلا از الان تا 1 سال دیگه یکی، بعدش یکی، بعدش یکی، در این مرحله راهبرد ما کدام است؟ یک نکته ای رو بگم که به مجردی که ما بگیم راهبردها، یعنی اصولاً بحث راهبرد رو بلا موضوع کرده ایم. برای که هدف راهبرد، راهبرد نقش یک قطب نما رو داره، به ما جهت رو نشون میده. به مجردی که گفتیم راهبردها، معنیش اینه که چند تا قطب نما چند جهت مختلف رو نشون میده، بنابراین سفر ما به گیجی و آشفتگی می انجامه. بنابراین ما در هر لحظه باید یک راهبرد داشته باشیم. ضمن اینه که من با دوستم سر اینه که ما چند تا راه، حتی از لحاظ طولی هم چند تا راهبرد داشته باشیم، موافق نیستم. من فکر کنم از دوران گذار برای امروز ایران یک راهبرد فقط باید داشته باشه. حداقل ما باید کوشش کنیم یک راهبرد ارائه بدیم. خلاصه برمیگردم سوالو دوباره مطرح میکنم. پرسش اینه راهبرد گذار چیست؟ یا راهبرد کنونی که ما بهش اعتقاد داریم، پیش میگذاریم، کدام است؟ بدون راهبرد چه اتفاقی میفته؟ بدون استراتژی، بدون استراتژی هر کس برای خودش مبارزه میکنه و نیروها همدیگر رو میساین، همدیگر رو خونسا میکنن. یا اینه که حتی اگر شما یه ائتلاف وسیع هم درست کنید، بدون راهبرد مانند یه کشتی میمونه که تو اقیانوس گم شده و قطب نما نداره، دور خودش خواهد چرخید، به مقصد نزدیک نخواهد شد. بنابراین قدم اول باید این بحث بشه آیا ما راهبرد لازم داریم یا نداریم، و راهبرد اساساً چیست، نقشش چیه. این بحث مهمیه که متاسفانه در میان نخبگان به اندازه کافی باز نشده. آقای تاجیک که مشاور آقای خاتمی بود، از نزدیکان آقای خاتمیه، پس از شکست اصلاحات گفت اصلا اصلاحات راهبرد نداشت، بنابراین مجبور بود شکست بخوره. بنابراین راهبرد استراتژی هست، کاربرد تاکتیکه. همینجور که میدونید یک معروفترین یا مقبولترین واژه‌ای که به کار برده میشه، گفته میشه هم استراتژی هم تاکتیک. یعنی بخشی از نخبگان ما به این اندازه توجه نمی کنن که استراتژی تاکتیک نیست. به هر حال این یه بحثیه که جدا از اینکه استراتژی چیست، نقشش اهمیتش چیست، به هر حال ما نمیتونیم الان بهش بپردازیم، ولی نتایجش رو باید اینجا به کار ببریم. نتیجه اینه که ما راهبرد گذار لازم داریم و این راهبرد هم یک چیز میتونه باشه، چند چیز نمیتونه باشه. ما نمیتونیم چند نوع قطب نما داشته باشیم، یکیش به شرق اشاره کنه، یکیش به غرب اشاره کنه و نیروهای جنبش ضد هم بسیج کنه. به مجردی که ما قبول کردیم که یک راهبرد احتیاج داریم، باید بررسی کنیم این راهبرد چیه. دو تا یا سه تا راهبرد رو کنار هم بذاریم و یکیش رو انتخاب کنیم. لزوماً هم لازم نیست حتما ما راهبردی رو انتخاب کنیم که از لحاظ ریاضی بهترینه، ولی همه با هم باید یک راهبرد رو انتخاب کنیم. شما توجه کنین چقدر دانش راجع به راهبرد کمه که دوست ما، یکی از دوستان میاد اینجا میگه راهبرد سکولاریسم. سکولاریسم چه ربطی به راهبرد داره؟ سکولاریسم یا یک نوع اعتقاده، یا یک هویت، یا یک هستیه، یا یک اصله، چه ربطی به راهبرد داره؟ راهبرد راهنمای عمله، اقدامه. یه موقعی شروع میشه، یه موقع هم تموم میشه. راهبرد انتخابات آزاد، اون لحظه‌ای که انتخابات آزاد در ایران مستقر شد، دورش تموم میشه. در آمریکا شما راهبرد انتخابات آزاد دیگه ندارید، چون انتخاب بهش رسیدید. وقتی شما میخواید بریم به نوک یک کوه، وقتی رسیدین اونجا دیگه نمیرین، ادامه نمیدین، تموم شد، برمیگردین. بنابراین یه نکته اینه. یه بحث دیگری که آقای تقوایی میگن، از مسائل مختلف به اصطلاح خواسته های مختلف و مسائل مختلف اشاره میکنم. ببینین، یک نوع تصویر صحنه سیاسی، در تصویر صحنه سیاسی اساساً سه لایه، اساساً دو لایه است و یه لایه میانی. یک لایه فعالیت حزبی وجود داره، یک لایه فعالیت ملی. این راهبرد انتخابات آزاد در ارتباط با فعالیت در حوزه ملیه، در حوزه کشوره و کشورداری. جدا از این، هر یک از گروه ها باید برن حزب خودشونو بسازن و احزاب مختلف باید ساخته بشه. حزب لیبرال دموکرات، حزب سوسیال دموکرات، حزب مذهبی، غیر مذهبی، چپ، کمونیست، ضد کمونیست، هر کس باید بره حزب خودشو بسازه، حزب آینده نگر. اون بحث، موضوع بحث ما امروز نبوده، ولی این احزاب وقتی ساخته شدن، هر کدوم بر منویات مختلف تأکید دارن، بعدن چجوری با هم دیگه متحد بشن، بر سر چه محوری این احزاب میتونن با هم دیگه همکاری، هماهنگی کنن، در کدام بستر. تنها بستری که وجود داره تلاش برای استقرار انتخابات آزاد و تعهد به حاکمیت صندوق رأی. ما نگفتیم که حکومت از صندوق رأی، کی این حرف رو زد؟ این معنی داره، تعهد به حاکمیت، یعنی هر کس از صندوق اومد بیرون، همه متعهد بشن که ازش دفاع کنن که اون کارشو بتونه انجام بده. البته که قانون اساسی آینده، قانون اساسی دموکراتیک، انتخابات آزاد و حقوق بشر، این دوتا ستونای اصلیشن. مسائل دیگری هم داره که مربوط به حکومت کردن، تقسیمات کشوری گرفته تا تفکیک قوا و غیره، ولی دوتا اصل هست، یکی مربوط به دموکراسیه، یکی مربوط به آزادیه. دموکراسی گوهرش انتخابات آزاده، آزادی به اصطلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر تامین کنندش. برای هر جفتش هم سند حقوقی به وجود اومده. برای انتخابات آزاد هم جور که دوست عزیزم هادی گفت اون سند بین المجالس برای حقوق بشر هم که همه دوستان میدونن سند اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحق باتش، این قانون اساسی آینده بر مبنای این تو. ولی بحث راهبرد اینجا، شما وقتی راهبرد میخوای هدف راهبردی لازم داری که هدف راهبردی اینجا گفته شد حاکمیت صندوق رأی و راهبردم راهبرد انتخابات آزاد. راهبرد انتخابات یک پروسه است، یک خواست تنها نیست اینطور که صحبت شد. این پروسه پروسه‌ایه که همه کسایی که در حوزه حزبی خودشون یک فعالیتی دارن یا در حوزه جامعه مدنی، یکی جنبش زنان رو داره، یکی جنبش دانشجویان، یکی جنبش کارگران رو دارن، از آنجایی که سیاست در اینجا به بن‌بست خورده، زنها، کارگرها، دانشجویان نمیتونن به اهداف صنفی خودشون برسن تا صحنه سیاست زیر و رو نشه، از اونجایی که سیاست به بن‌بست خورده، احزاب مختلف از جمله احزاب سکولار و غیر سکولار و مذهبی و اینا نمیتونن قدم بردارن، نمیتونن ابزار اولیه سازماندهی کنن خودشون رو، آزادی احزاب و غیره وجود نداره، اینها باید تمام نیروهاشون رو یک نقطه متمرکز کنن، مانند عدسی نوری که نور خورشید رو یه جا متمرکز میکنه تا بسوزونه موانع رو برداره. هدف راهبرد انتخابات آزاد یکیش اینه که بتونه نیروها رو متمرکز کنه روی این موانع، که این موانع رو برداره و راه باز بشه برای همه که بتونن تازه شرکت کنن، بتونن کار سیاسی بکنن، امروز نمیتونن بکنن. اما از جمله برای پس از این که این موانع برداشته شد و تازه راه باز شد برای فعالیت سیاسی، که دعوای اصلی اونجا شروع میشه، همینجور که میدونین درست تازه بیشترین کشتارا بعد از انقلاب 57 شد، منتها راهبرد انتخابات آزاد به این هم پاسخ میده. یعنی بعد از این هم که موفقیت از این حاصل شد در این مورد، در مورد عقب نشاندن رژیم یا محو رژیم حادث شد موفقیت، برای اون هم راه حل داره. چه جوره راه حل داره؟ میگه همه تعهد میدن به حاکمیت صندوق رأی، یعنی همه تعهد میدن برگزاری انتخابات آزاد با استانداردهای بین‌المللی و هر کس از اون اومد بیرون تعهد میدن ازش دفاع کنه بتونه حکومتشو بکنه برای 4 سال، و 4 سال بعد یا 3 سال هرچی که توافق شد گروه های دیگه هم شانس دارن دوباره شرکت کنه. یه نکته، یکی دوتا نکته کوچیک میگم اینجا. یکی این که دوستان میگن خب اگر انتخابات آزاد بشه اسلامی ها برنده میشن. البته که برنده میشن، مگر در اروپای شرقی وقتی که دموکراسی شد کی برنده شد؟ همون احزاب کمونیست اومدن برنده شدن. در شوروی الان کمونیست های سابق رو کارن، البته که برنده میشن. بستگی به ما داره. ما که دموکراسی اگه بشه، بله، اون کسی که ارگانایز در سازمان یافته تره برنده میشه تو انتخابات. پس شما بگین شما پس دارین بگین دموکراسی خطرناک است چون اسلامی ها ممکن است دوباره برنده شون. این چه حرفیه دوست من؟ مسلمه اگر این که اونا سازماندهی بهتر داشته باشن برنده میشن و حقشون هم هست برنده بشن. این دفعه ولی در چارچوب قوانین دموکراتیک برنده شدن، اون حقشونه و ما باید تن بدیم به اون. اصولا ما به بخشای از رژیم همینو میگیم، میگیم که در این رژیم شما آینده ندارید، ولی در دموکراسی بعضی از شما آینده دار میشید. به اروپای شرقی نگاه کنید، میتونید برگردید طرفدار دموکراسی، طرفدار انتخابات آزاد، بلکه دوباره بیاین آینده دار بشین. ولی با این رژیم اگه بمونید همتون با هم نابود بشین، کشور رو هم نابود میکنید. بنابراین ما نمیتونیم بگیم دموکراسی رو قبول نداریم چون اینکه ممکن است همین گروه ها برنده شن. خلاصه میکنم، بحثمو تمام میکنم. صحبت اینجا سر این نیست که انتخابات آزاد حلال همه مشکلات است. صحبت این است که تنها یک راه برد وجود داره و اونم راه برد انتخابات آزاده. هیچ کس دیگه راه بردی نداده تا حالا. از جمله دوست گرامی من احمد تقوا یا سکولارهای سبز یا بقیه، هیچ کس راه برده دیگه ای نداره تا کنون. اگر داده من تشکر میکنم، یک صفحه برای ما بفرستن، ما تو سایت انتخابات آزاد چاپ میکنیم. یک. دو، اصلاح طلبات طرفدار انتخابات آزاد نیستن. بعضی از اصلاح طلبات دموکرات هستن ولی بخششون مثل حلقه جرس طرفدار انتخابات آزاد نیستن. میشه اینو به آسونی ثابت کرد. دو هفته پیش آقای هر موقعی آقای کروبی یا آقای موسوی از انتخابات آزاد حرف میزنن، سایت جرس نمیذاره بالا این سخنان ایشون. یا دو هفته پیش آقای تاجزاده گفته همه مجبورن به انتخابات آزاد تن بدهن دست آخر، سایت جرس این سخن آقای تاجزاده رو سانسور کرد. حلقه جرس که ما اینا رو اصلاح طلبان خاکستری میخونیم طرفدار انتخابات آزاد نیستن. بریم سایتشون رو نگاه کنید. حتی وقتی سران خودشون از انتخابات آزاد حرف میزنه اینا سانسور میکنن. من خلاصه میکنم، دو تا نکته اصلی بوده تو حرفم. یکم اینه که بحث سر راه برده، چه راه بردی برای گذار داری یا برای این مرحله گذار داری. یک. دو، بحث سر این نیست که انتخابات آزاد همه سوالات رو پاسخ میده، نونم تو سفره میذاره، خوشبختی هم میره، تعداد طلاق رو هم کم میکنه. اصلا چنین بحثی نیست، هیچ چیزی این کار رو نمیکنه. این یه نقش معین در حوزه ملی داره، اما در حوزه دیگر، حوزه حزبی، باید افراد برن احزاب خودشونو بسازن، کولیشن ائتلافات خودشونو بسازن. ولی وقتی این احزاب ساخته شدن، ائتلافای مختلف ساخته شد، آخرش همه این ائتلافات سر چی با هم میتونن متحد بشن؟ بر چه مبنا، بر به دور چه محوری؟ اون محور انتخابات آزاد است. مرسی. مرسی آقای سیاوشی عزیز. دوستان سلام عرض کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. امروز سخنرانمون آقای رضا سیاوشی هستن، در مورد انتخابات آزاد راهبرد گذار به دموکراسی صحبت میکنن. دوستان عزیز خوشحالم که فعالیت میکنن و ناهید لندن، پارسا، هادی یوسفی، آرش ایران، احمد تقوایی، ارسطو در نوبت هستن. برای اینکه وقت تلف نکنیم به نوبت ها میپردازیم. ناهید عزیز بفرمایید. البته من یه موضوع رو اینجا خوندم، مقالات آقای سیاوشی رو میخوندم، ایشون تاکید زیادی میکردن روی فضاهای پیش انتخاباتی. من نمیدونم ایشون اشارهشون به چی از فضاهای پیش انتخاباتی. همون او به نظر من اون فضاها اوج فریب مردم بود، اوج تقلب بود، اوج ریاکاری و دروغ 31 ساله رژیم بود. متاسفانه وقت ضبط برنامه اتاق فرهنگ گفتگو به پایان رسید. من مصطفی شکری هستم. از همه شنوندگان و دوستان حاضر در اتاق پالتاک فرهنگ گفتگو سپاسگزارم و از دوستان حاضر در اتاق که سوال دارن پوزش میخوام که از اینکه نمیتونم سوالات اونها را ضبط بکنم چون وقت ضبط برنامه امشب به پایان رسید. من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری از اتاق پالتاک فرهنگ و گفتگو. سلامتی، پیروزی و شادی تک تک شما را آرزو می کنم.